Ja, lieve luisteraar, we zijn live. We zijn gevallen door een paal. We zijn live op de ADM onderweg naar het Groene Veld. In een, ja, wat is dit? Is het nog een auto dit? Of is het, hoe noemen we dit? Ja, dit is een legale snelwegkelder. De Mercedes 205, uniek modelletje gemaakt. Eigenlijk de nieuwe vredesteken tussen Frankrijk en Duitsland. De eerste werd gedaan natuurlijk in een treintje. Wagon. Toen hebben ze maar een auto voor ontworpen. Oh. Dat is deze. Ja. Oh ja, nou ja, ik heb mijn handen vol, sorry. Ik kan er niet open. Er moet nu een hek open, anders komen we nooit bij het Groene Veld terecht. We zitten hier in een soort nep Peugeot. Ik doe hem wel dicht. Anders moet je de hele tijd. Oh, hoe heet die? Ruto. Ruto. Ruto. Ruto. Ja. Zal ik hem even dicht doen? Of, wat? Dat gaat vanzelf natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Ruto, de kathondrat. Ruto. Dus, hij is een beetje bangig nu. Of is hij gewoon. Moe. Ziek in shelter. Bij het paasje. Ja. Zo, maar is het al druk? Een beetje? Het begint lekker vol te lopen, ja. Ja, ik was net nog bij de opening van het Piraatmuseum, joh. Wow, bij Distelweg. Ja, joh. Het was fantastisch, man. Parade met fanfare van de eerste liefdesnacht. Vet. Ze hebben dat ding opgesteld op het Mosveldplein, weet ik veel hoe dat daar heet. En dat was echt een officiële opening, was echt te gek, man. Het Mosveld, zeg. Ja. Maar nu zijn we bij de metaalslagerij aangekomen. Ja. Zo, er ligt echt behoorlijk wat metaal hier. Lekker geknutseld. Oh ja, er wordt lekker gelast en zo. God, ik verheug me hier. Oh, kijk. Ja, gisteravond was er nog een hi-ha happening ook bij het Lievertje. Ah. Met een hi-ha happy ending. Oh, gaaf. Er werd een kraak bezegeld op het Rokin. Goed zo. Ja, dat was echt fantastisch. Wat een feest. Lekker bezig. Ja, man. Echt, gaat goed met Amsterdam. Ja, toch? Ja, nou, de jeugd echt. Ik ben heel trots op ze. Ja. Ja, inderdaad. Echt een bijzondere, kleurrijke toekomst gaan we allemaal tegemoet met z'n allen. Zo, ik had nog de arrogantie dat ze niet ons onder ons konden, weet je wel. Godverdomme, ouwe lul. Nou, kijken of we buiten kunnen komen. We zijn aangekomen bij een enorme hoop metaal. Oh, wacht, er gaat nog een hek open. We gaan even binnen parkeren, hier geloof ik. Ja, we zitten dus in de auto bij Marijn. Dat is een van de vuurslagers, kunnen we wel zeggen, van de ADM. Treedt altijd op met enorme vuren en die keer dat je op die container stond met Anatol bovenop hier. Ja, zo, ja dat is wel een beetje uitgegroeid tot nog meer waanzin hoor. Ja. Enorme vlammenwerpers en zo. Ja, we hebben pas wel bij Enschede op Robodonië. Ja. In het centrum van Enschede naast de kerk. We hadden leuk gehoord dat jullie een leuk bandje waren, misschien voor ons festival. Dus ja, maar wat doen jullie precies? Naïef! Oh, geweldig. En dan komen ze daar met enorme vlammenwerpers. En Enschede, de grootste vuurwerkramp van Europa is geweest. Zo, dat was vast een heel geslaagd feestje. Vlak voor Peaches, zo veel publiek. Ja. Ja. Zo, je hebt nog meer Mercedes'en staan hier, zeker? Zo, die jongen. Verzameling. Zo, ja, we staan hier tussen een hele hoop schrootachtige toestanden. Maar er zit, volgens mij is dit vooral heel veel materiaal. Maar, ja, waarom niet? Toch ergens beginnen, hè? Oh, kijk, maar hier ligt alles nog netjes uitgesorteerd. Ja. Zo, hé. Dopje bij dopje. Ja, nou, we staan hier. Jezus, wat is dit? Ja, dit is creatie van Niels. Niels. Ja, dat is ongelooflijk. 5G te horen. Dus die moet in de fik. Ja, ja, het is echt een enorme. Wat is dit joh nou? Even een beetje bekijken hier, want er zitten allemaal meters op en zo'n zwaailichten. Goedemiddag, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hallo. Hey, wat is dit voor gedrocht? Dit is de wappiekachel. De wappiekachel? Ja, dat is een 5G-mast. Ja? Ja. Oh, kijk zo, een wappiekachel, dat is wel lekker. En kan het branden allemaal? Of, Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ja, nou ja, met zo'n marijn in de buurt brandt alles volgens mij. Ja, nou ja, we zijn hard op weg. Ja. Ja. Maar is hij al echt bijna klaar en gaat hij ook echt rechtop straks? Of, Ja, ik hoop het wel. Ja, het eind van de middag hoop ik dat we hem omhoog kunnen zetten. Ja. Ja. Nou, spannend. Ja, veel aansluitwerk en zo. Ja. Ja, ja. Ga je nog lassen en slijpen ook of zo? Want nee. Ik ben op zoek naar geluid. Oh, ben je op zoek naar geluid? Ik kan wel even slijptoren tegenaan houden. Kijk, ja, later. Nee, joh, ga lekker je werk doen. Nee, ik ga later nog wel een stuk lassen. Hier aan de top in de container, daar is het uiteinde van de mast. En daar komt nog een groot buffervat, moet ik daar nog monteren. Buffervat? Ja. Om de straling een beetje op te vangen? Of, Nee, om het gas op te vangen. Gas? Ja. Ja. Butaan, het wordt een butaan. Brandbaar gas? Ja. Ja. Reservoirtje? Ja, precies. Ja, een buffervat. Hoeveel liter? 25 zo ongeveer. En dat gaat vandaag nog? Ja, ik doe mijn best. Ja. Ik kom in de fik. Ja, ik doe mijn best. Ik ga het niet beloven, ik probeer het. Nee, nou ja, succes. Ja, bedankt. Geweldig. Ja, er staat hier echt een geweldig apparaat. Het is de 5G. Nee, wat was het nou? De wappieverwarming of zo. Nou, even een fotootje maken. Jammer dat gasten er op zo maar goed. Nou, dan zijn we hier. Een enorme, ja, een soort silo. Maar dat is natuurlijk nog van de waterzuivering toestand. Dus dat zal een. Die heet ook silo. Silo. Eens even kijken wat hier aan het gebeuren is. Oh kijk, oh jezus, dit wordt echt een geweldige feestruimte dit. Goedemiddag. We zijn live op Radio Pattenpoel, mag ik u helemaal verstoren? Oké, nou eventjes dan. Ja, what the fuck, wat zijn we hier aan het doen? Wat gebeurt hier? Nou, what the fuck. We staan hier in een soort silo. We staan hier in de silo. Ja, mooi hè? Ja, dat is echt een geweldig ding, man. Ja, dit is de open silo. Die anderen zijn dicht. En dit is de open silo. De open silo. Ja. Ja, want je stapt hier binnen en het is echt... Je stapt een andere wereld oud, binnen. Oud, industrieel. Geweldig, geweldig. Maar hier gaat een feestje... Nou, op het moment is natuurlijk expositie. Ja. Van Bernd. Bernd. Ja, kijk. En hij heeft hier... Oh nee, dit is wat anders. Oh jawel, ja hier kan je dus zien dus, zijn silo-expositie. En hij heeft dus zijn beelden allemaal een naam gegeven. Wow, zoveel. En alles is bewegend en ook met geluid. Oh, serieus? Even kijken, welke is dat eigenlijk? Ik denk dat deze ook wel geluid kan maken. Deze is echt beweegd, dus dit is echt... Eigenlijk met de wind kan die dus helemaal draaien en staat hij in balans. Wauw. Geweldig. Dus ja, hier kan je het zien. Dit is zijn, vurigstaal1 @gmail.com. Oké. Ja, dat is wel mooi. Niet. Ja, dit was, welke was dit? Ja, hier staat vurig staal 1? Nee? Ja, dit is zijn dingen. Kan mailen. Ja, vurigstaal1@gmail.com. Wat is dit? Nou ja, oké. Okay. Dus links bij rechts. Ja, hij klok, is hier nou niet, dus hij kan het beste vertellen. Ik kan niet zoveel hierover vertellen eigenlijk. Kijk, dat is Blurp, denk ik. Ja, dat is Blurp, dat ding. Ja. Nou, de volgorde is me... Wauw! Geweldige kunstwerk allemaal. Ja, dit is een soort schilderij van staal. Ja, het is een beetje een Picasso, hè? Maar ja. Dan... Ja, hij kan er meer over vertellen dan ik, hoor. Dus, ja, maar waar... Ik ben ook maar een beetje aan het kijken. Waar is hij? Ik heb geen idee. Hij zal wel thuis zijn met de kids. Oh ja. Dus normaal doet hij altijd dingen met vuur. Dus dat zijn allemaal... Ja, dingen waar je vuur in... daarom heet hij Bernd. Bernd. Ja. Bernd. Oh, zo. Ah, die Bernd. Dat is ook een schilderij. Geweldig, man, die schilderijen. Leuk, hè? Jezus, ja. Ja. Dus dat was een beetje zijn laatste dingetjes dat hij aan het doen is. Hoe noem je dit ook weer? Zo'n... die op kan hangen. Dus dat soort dingen. Oh, zo'n mobiel... Mobiel, nog mobiel, wat. Ja, precies. Ja, dus, zo. En dat kan ook allemaal in de fik, hè? Of is het, dit kan een brand doorstaan, denk ik. Hij heeft een hele serie van, zeg maar, dus vuurkorven. Oh, en dat is dan een open boek, een vuurboek. Wow. En daar is dan een soort, wat is dat, een soort kikkerachtig ding. Maar dan, daar komen ook allemaal vlammen uit zijn bek. Geweldig. Ja, okay. Dat is heel leuk. Kijk, en hier ook. Dit zijn ook allemaal vuurkorven. Zo. Oh, geweldig, hè? Een theaterlamp. Ja, deze dingen, weet je. Een fik, ja. Hier maakt hij dan vuur in, hier ook. Precies. Ja. Nou, hey, dankjewel, man. Ja, ik heb niet zoveel te vertellen eigenlijk. Nee, nou ja, je hebt al heel veel verteld. Je kan nou hier, vuurpot, boek, zeg maar, heks. Nou ja, je ziet het allemaal, je kan het zelf allemaal lezen. Ja, nou, lieve luisteraar, kom maar gewoon gezellig hierheen. Dat zou ik ook maar doen, er is veel te zien. Ja, precies, dat is woorden schieten tekort hier. Dat, nou, van links naar rechts, bij binnenkomst, papaard, vuurtulip, Mr. Burnt, klok, vis, Miss Bernadette, vuur, carnivore, plant, Miss Saint-Tropez. En dan een podium met pauw, zeehond, guppie, mobile op standaard, golf, vogel en dan de vuurpot, boek, heks, dummy 1, paradijsvogel, dummy 2, tulip, vuurpot 2. Zo! En dan ook nog sliptong, blurp, krekel en mier, eifelcarousel, diverse mobiles, rookit, struis, gasfles, vuurpotten. Zo. En dat allemaal in één open silo. Dus als je dan meer wil weten, dan moet je dus naar vurigstaal1@gmail.com een berichtje achterlaten. Dan kom je bij Bernd. Oh. Hij wil niet praten over zijn spoel. Wat zeg je nou? Hey, die man die dit allemaal maakt, hij fietste gewoon langs. Oh, dat was Bernd. Ja, dat was Bernd. Oh, jezus, ja, dan moet ik die even proberen te vangen. Waar haat hij? Maar die fietst allemaal rondjes of zo? Of, ja, ik weet het niet. Hij heeft genoeg van dit. Even kijken waar hij heen gaat, want ik wil hem nog even vangen. Ja, dat dacht ik ook. Dus maar hij kan wel al die kunstwerken hier neerzetten, maar dan willen we natuurlijk wel weten wat de kunstenaar ermee bedoelt. Ja. Hè? Ja, en ik wil weten of hij wil ze verkopen. Oh. Hé, hey, grote hond, kijk eens even uit. Oh, hij heeft hem ook. Ze is wel een schat, hè? Oh, ja. Ja, dit is echt absoluut een schatje. Joh. Ja, ik ken het. Nou, net wist ik de naam ook nog. Maar waar is die, waar is Bernd nou gebleven door met zijn fietsie? Heen door. Shit. Hij wist het. Hij is ontsnapt. Ja. Is en ik wou ook hem vragen of hij wel dingen verkopen. Oh ja? Ja, waarom niet? Ja, ja, ja. Maar je kan hem mailen. Ja, ik ken hem. Ik zie hem bijna elke dag. Vuurvogel1@gmail.com of zo. Ja, zo niet. Nee, maar ik zie hem vaak. Dus ja. Nou, we gaan nog even op zoek naar meer... Ja, succes. Is dit ook Bernd, denk je of niet? Dat weet ik niet. Nee? Ik weet het niet. Ik denk het niet, maar ik weet het niet. Eigenlijk. Oh, kijk, dus de honden gaan lekker spelen. Nou, gaan we verder kijken. Dankjewel. Ja, succes. Nou, even naar bij de honden kijken. Kijk, hier zijn met de heffruck. Hey, hello, how are you? We are live on Radio Patapou. Patapou is back. Can you explain what the hell you are doing here and why? Explain, there's no explanation. There's no explanation. We try to do something with your shit. When you throw away, here become again alive. Yes. Oh my God. Everything comes right. There's too much shit everywhere. And here we are near your first works. What are you exactly doing right now? Are you now bringing Now we try to clean up this area, so I bring this. Clean up? Yeah, clean up. Like, hide everything behind the building. When they don't see, that is clean enough. Yeah. Wipe the floor. So this pellet is going inside? I don't know. Where are the doors you talk about? You want to move some doors, some stuff, but I don't know where. Let's see, we found the door. Oké, dit was even op de heftruck. Op zoek naar een deur die verplaatst moet worden. Nou ja, ze zoeken erbij uit. We gaan even naar verderop kijken. Even een rondje lopen. Hè. Kijk, hier is het. Ja, we zijn live op Radio Patapou. Wat zei je? We zijn live op Radio Patapou. Oh, leuk. Ja, it's on the radio. Live. What's going on here? Can you We have a small session here. They asked us to play till 8 o'clock. So And what you ever went to this place? Ik ken het Groene Veld wel, maar ik ken dit winkeltje niet. Ja, dit is een recording en mastering studio. Ja, wow. We snijden hier platen. En we hebben zelf een platenzaak. En zie je die meneer daar? Hij is Ben King, de founder van Earthworks. Okay. Hij is echt interessant om te interviewen. Hij weet alles over de studio. Maar we rehearsen, masteren en we kunnen plaatsnijden. Wow. En we hebben nu een open deck morgen ook. Wow. Dus daar komen selectors een beetje hier. Maar is het specifiek reggae? Nee, wij nemen van alles op. Wij zijn reggae specialisten, maar we doen ook andere muziek, hip-hop. We nemen van alles op. En we hebben heel veel sound system die hier platen komen snijden, King Shiloh en de. Die zijn ook hier, zeg maar, met ons. Die werken ook samen met ons hier. Wow. Maar dit zit er al een tijdje. We zitten hier al jaar pas. Op het Groene Veld zitten we een jaar, want we zaten vroeger in Zuid. En sinds een jaar zitten we hier, toen hebben we dit van gemaakt. Wow. Maar we krijgen allerlei artiesten binnen en buitenland, die komen rehearsen, opnemen. Geweldig. En Douwe is een, ik kan hem interviewen, hij is een muziekmaker, hij maakt rhythms hier. Okay. Ja. Jezus, wat een goede plek hier. Dankjewel. Hoe heet jij? DJ Ewa. Ik ben overal te vinden op social media. Instagram. Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Daar kom ik niet. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was DJ Ewa. En dan komen we nu bij de Selecta. Hallo. Hoi. Spreek je Nederlands gewoon? Ja. Vertel eens wat een geweldige plek hier. Ik kende dit helemaal niet, joh. Dit is een platenzaak, een opnamestudio, een oefenruimte en we maken ook vinyl. We snijden onze eigen platen. Ongelooflijk, joh. En, maar heb je dan van die, hoe heet dat, dat je one-offs kan maken, zeg maar? Dat je echt per stuk... We maken ze per stuk, ja. Iedereen kan hier opkomen nemen. We kunnen het mixen, we kunnen het masteren. En als je dan wil, dan kan het zelfs nog diezelfde dag worden uitgebracht. Het is dus niet een oplage van duizenden, maar je kan hier dus een custom-made cut krijgen. Nou, Kato, als je zit te luisteren, Kom naar Earthworks. Earthworks, inderdaad. Ja. Het is, ze zijn gespecialiseerd in reggae, zoals je ook op de achtergrond hoort. Ja. Ja. Maar er wordt hier allerlei soorten muziek komen hier. Allerlei soorten artiesten komen of hier opnemen, ja. Of ze laten mixen of masteren. Ja. En omdat hier veel muzikanten uit verschillende genres samenkomen, gaan ook steeds meer mensen met elkaar samenwerken. Dus het is ook een mooie vorm van, als je hier komt, de ontmoetingsplek van muzikanten, ja. Ja. En muziekliefhebbers. Je wordt gewoon een soort magneet voor... Absoluut, absoluut. Voor magneet, alles, heel goed voor. Een creatieve magneet. Alles wat een vrije, ja, wil heeft. Als je met kunst bezig bent, als je dan kijkt hier, allemaal dingen, ja, aan de muur en er wordt ook gemaakt door mensen, dus ja. Nou zeg, ja, ik kom al... kijk even rond, zou ik zeggen, ja, kijk even rond. Een nieuwe wereld, ja. Ja. Lopen. En al die platen hier, dat dit is van hier. Dit is van eigen fabrikant. Okay. En dit is ook de platenzaak. Dus het zijn ook echt een platenzaak. Ja, ja, en ja, de, ja, mensen kunnen hier ook allemaal gewoon een beetje te snuffelen in nieuwe of tweedehands platen. Te gek. Ja. Nou, ik ga even kijken of het een interessante, okay, verzameling is. Ja, met, nou kijk. Kijk daar maar voor gerust. Oh, jezus. Die kant op te lopen. Heel veel bakken. Ja. Nou, het is Walhalla hier. Nou, kijk even rond. Ja, wat was jouw naam dan? Douwe. Douwe. Ja. Nou, Douwe, dankjewel. Dankjewel, ja. Goed luck. Oké. Okay. Fijne dag. Zo, nou, dit is echt een... Jezus, wat een feest hier. Het is echt een platen Walhalla. Alle formaten zijn aanwezig. 7, 12, 10 inch, noem maar op. 8 inch zie ik ook. En, nou, het is echt bakken vol met platen. Er is een, nou, is een heel schattig keukentje met een koelkast en koffie. En, overal apparaten en boeken en trommeltjes en oude radio zie ik staan. En oh ja, de vulkaan staat er ook. Zo, ja, die vulkaan, dat is wel echt een dingetje. Nee, maar dat is een heel ander verhaal. Nou, ik stap nu de studio binnen. Waar ook gewoon een piano staat, een echte daadwerkelijke piano. Ik zie overal gitaren, versterkers, keyboards, drums, noem maar op. Ook een hele drumkit staat er zelfs, helemaal gemiked. Zo, nou dan kan je wel even lekker een beetje erop losslaan. En nou, de achteruitgang, daar komen we zo meteen wel weer bij. Oh shit, oh, wacht even, blijf hangen. Dat is natuurlijk altijd een risico met al die draadjes. Nou, het is echt een geweldige... geweldige, oh Jezus Christus, hè. Dit is wel echt een indrukwekkende studio hier. Dus mochten er nog anderen zitten te luisteren die denken van... godverdomme, we moeten nou eindelijk eens een keertje wat uitbrengen. Wow. Ik zeg, kom naar Earthworks op het Groene Veld. Want dit is echt een walhalla. Het is een fucking studio. Alles. Alles. Dus, nou, Earthworks op de ADM. Even kijken of... oh, hier zijn nog meer platen. Nou, het is een tijdje geleden dat ik zoveel platen bij elkaar heb gezien. Dus nou, als je nog plaatjes zoekt. Rock en pop en alternative rock, new mint records, 12 inch, funk and soul, hip hop, world, blues, jazz, Dutch, alles is er. Even kijken wat er bij de Dutch staat. Nou, ik zeg... Oh, de Bintangs. Oh, dit is echt een oudje. Tja, nou. Uw razende reporter kan wel zeggen dat dit ooit in zijn collectie zat. En dat is op magische wijze verdwenen. Tja-tja van Herman Brood. Ja hoor. En nog meer. Modern Times Revive. Het is echt... Walhalla. Kalsberg, dat zeg maar dan niks, maar nou, als je nog een plaatje zoekt, zeg niet dat ik niet gezegd heb dat het hier was. Ja. jij neemt de boel even over. Sorry, I speak English. Ah, so you are taking over now. Yeah. Your turn. Play a few tunes at Earthworks. Earthworks is a really insanely nice place here. You like it? Yeah. Thank you very much. Yes, it has a long history, but we're very happy to be here. It's an amazing place. So this whole facility around here is amazing. Toestand hier. Wauw. Leuke plek. Thank you so much. Echt geweldig. Dus als je een plaat wil komen snijden, ja, je kan ook één plaat hier snijden. Ik ken een paar mensen die zitten echt op hete kolen. Ja, die willen heel graag. Dus allemaal naar hier. En we zijn geen bling bling studio, maar we zijn wel een heel coole, de coolste studio in Amsterdam. Ja, dat denk ik ook. En je ziet hem Earthworks Amsterdam. Earthworks Amsterdam. EWA. En mijn naam is DJ Ewa. Ah, you belong here. Dankjewel. Zo, nou dat was Earthworks. Dat is echt geweldig. Ik ben helemaal flabbergasted. Ik voel dat als een enorme ontdekking. Maar ja, dit zit er natuurlijk al een jaar. Nooit gezien. Dat was Earthworks. Ik ga nog even verder lopen hier. Even kijken wat er allemaal gebeurt. Ik zie hier nog iemand in een container aan het werk. Even kijken, een porta cabin. Goedemiddag, we zijn live op Radio Patapoe. Wat ben jij aan het doen hier? Ik maak de toiletten. Ik maak de toiletten. Ah, kijk eens aan. Oh, dat is nog in volle gang. Loodgieterswerk. Zo hé. Oh, maar dat is wel luxe met een stortbak en zo. Ja. Zo hé, dat is impressive. Dus, en red je het allemaal? Ga je het op tijd afkrijgen? Nou, het is gecompliceerd, want het is al een bestaand systeem en daar moet je dan in improviseren. En dat maakt het moeilijker als wanneer je het ABC nieuw aanlegt. Ja. Dat is een tweedehandsje. En we hebben hier een pot en die lekt. Ik wil telkens opnieuw proberen. Oh jezus, ja dat is... En je moet het allemaal in je eentje doen joh. Ik heb geen lieftallige assistent. Geen lieftallige assistent, nee. Ja, dat is ook wel, joh. Dat is jammer, hè? Ja, dan sta je hier een beetje alleen met die messen en pot te ploeteren. Nou, ik werk graag alleen. Oh ja. Jij ook, hè? Ja. Je hebt ook geen lieftallige assistent bij je. Met een boom. Ik heb er soms één, maar die heeft een accordeon, dat is veel beter. Oh, dat is leuk. Ja. Nou, volgens mij moet het wel passen. Het past wel, maar het lekt. Om een of andere reden. Oké. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Ik kom later nog wel even terug om te inspecteren. Ja, dat is goed. Neem maar een dweil mee. Wat is je nou? Hans. Hans. Oh, nou, dat komt goed uit. Je bent derde Hans vandaag. Ik ben ook Hans. Mooi. Nou Hans, succes met je radio. Ja, jij ook succes. Patapoe bestaat nog steeds, zie ik. Ja man. Mm-hmm. Ja, dat houdt nooit op. Goed zo. Ja. En we zijn zelfs live in de ether. Je bent nu live. Ja. Dag mensen. Nog steeds. Goed te komt doen. Allemaal naar de slipvelden. Ja, kom naar het groene veld. Want er staat hier iemand een wc aan te sluiten en het mag niet voor niks zijn. Precies. Kom pissen. Kom pissen. Nou, oké. Okay, ja, dankjewel Hans. Zo, nou dat was de Porta Cabin wc monteur. Toch weer een Hans. Oh, hier gaat ook nog iets interessants komen. Het is allemaal glazen deurtjes hier. Nou, perspectief liever. Dus ik denk dat daar nog wel... Ja, de ramen zijn een beetje kapot, maar her en der. Ik denk wel dat daar nog iets gaat gebeuren. Maar goed, dat zullen we dan later wel zien. Het is een soort half rond gebouwtje. Met heel veel raampjes en een soort display dingetjes met deurtjes. En, nou ja, kom maar gewoon kijken, lieve luisteraar. Ik kan wel even een stukje voorlezen. Oh kijk, je staat voor de Smibliotheker. De Smibliotheker. Een 21st century kiosk waar je 4 dingen kunt doen. Wisselbibliotheek, mini cinema, canvas voor kunst, podium voor optredens. De kiosk is opgezet door de Holbu samen met de Smibanese University en Heesterveld Creative Community. Dus komt dat zien, er hangt hier ook een QR-code, die kan je dan scannen, maar die kan ik je niet doorgeven, want het gaat zo moeilijk op de radio. Nou, even verder kijken. Ah, kijk, hier wordt gelast en geslepen. Kijk, kijk, nou, now we're talking. En toen ze... Eindelijk. Hier kwamen we voor met Radio Pattenpoe. Slijpen. Kijk, hier wordt gewerkt. Ja, zeker. Keihard gewerkt om hier iets voor elkaar te krijgen. Kun jij daar iets meer over vertellen? Wat gebeurt er allemaal hier? We zijn een gasmaai aan het ombouwen tot een vliegtuigschip. Sorry, je bent wat aan het ombouwen? Een helikopter. Een helikopter aan het ombouwen tot? Tot een grasmaaier. En wil het een beetje vorderen allemaal? Ja, gaat als een malle. Ja, zeker, ja. Als een malle, ja. Ja. Het is echt... Gaat het nog een beetje? Maar ja, precies. Moet ik die even vasthouden? Oh jee. Nou, Thomas! Alles begint. Hoppa! Ja, hey, helm op! Hoppa! Kijk, oh, er wordt hier al neergeslepen. Hop! Ja, wat kan ik zeggen, lieve luisteraar? Wat kan ik zeggen, lieve luisteraar? Kom gewoon lekker naar het groene veld. Ja, gewoon hier komen. Enjoy the party. Ja, gewoon komen kijken. Niet thuis op je luie stoel blijven zitten. Show straks. Niet in je bed blijven liggen rotten. Zo, ja, er komt hier echt een vliegmachine aan. Zo, deze gaat wel echt flink de lucht in, hè, vanavond. Of, deze gaat de lucht in, ja. Zo. Sowieso, ja. Links of rechtsom. Wat een geweldig bouwwerk hier met allemaal vleugels en tandwielen. En, dit is een heel mechaniek. Ja, moet nog even een beetje in elkaar gelast worden. We hebben gefine-tuned worden. Maar het, die vleugels verbonden. Planning is wel om vandaag te laten opstijgen. Gaan we straks gaan we lekker vliegen, ja. Ja. Ja. Okay. Op naar de horizon en daar voorbij of zo. Oh kijk, er gaat nog wat gelast worden hier. Ja. Lassen is ook altijd fijn. Extra contragewicht. Kijk eens, Moet ik iets vasthouden even of? Nee, komt wel goed zo denk ik. Dan scheelt hij alweer brandwonden. Er zitten wel draadjes hè daar, kijk uit. Ja, ja, goed punt. Elektriciteit. Zomaar overal gaan lassen natuurlijk. Ja, kan wel. Ja, het kan wel, maar ja, je wilt toch ook nog andere functionaliteit een beetje beschermen natuurlijk. Op zijn tijd. Nou, daar gaat het. Deze lastechniek daar, is het autogeen of zo? Of is het, MIG-MAG. Wat? MIG-MAG lassen. MIG-MAG? Ja. Ja, eigenlijk is het dan MIG of MAG, maar ik verzamel namens MIG-MAG. Oké. Okay. Waar het vandaan komt weet ik eigenlijk ook niet. Oké. Okay. Maar dit ziet er wel uit alsof het ook voor zo'n onhandige gast als ik te doen is. Ja, je kan alles dus ik heb vroeger wel eens, oh, ik heb vroeger wel eens geprobeerd om met van die elektroden te lassen. Ja. Ja, dat is nooit gelukt. Nee, dit is veel makkelijker. Ja, een knopje indrukken gaan. Oh, kun je wel een beetje schilderen zo met je... Ja, gewoon alles vol pruttelen. Zo, te gek hoor. Nou. Maar ben je gewoon random aan het poetsen of? Ja. Gewoon om het beginnen. Dat we hier een gewoon is om iets naar vast te leggen. Dat was lekker, zeg. Nou, we gaan even vluchten voor de vonkenregen. Even kijken wat hier allemaal nog op is. Hé, maar ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Wat is dit, radio? Radio Pattenpoel. Pattenpoel? Ja, ja. Hallo allemaal, beste luisteraars. Luisteraars. Zijn jullie live bij luisteraars? Ja, nee. Zijn ze raar of zo? Nee? Luisteraar. Luisteraar. Doe maar één lieve luisteraar waar we tegen praten. Oh, het is er maar eentje die luistert. Ja, weet ik niet. Geen idee. Maar praat maar tegen één tegelijk. Ja, dat kan je toch? Horen dan. Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet tegen twee mensen praten. Maar je zendt het toch uit naar de hele wereld? Die kan toch meeluisteren? Ja, ja, theoretisch. Dat moeten hun weten. Maar media. Ja. Ja. Maar dat doe je niet mijn voor. Probleem niet. Voor die ene luisteraar. Je doet het allemaal voor die ene luisteraar. Ja. Oh, gezellig. Ja, oh, dit is een eenzame luisteraar. Nou, komt u er maar bij hoor, eenzame luisteraar. Ja, u bent er van harte welkom. We mogen gewoon langskomen hier. Ja, ja, precies. Kom gewoon live naar de, beter, naar de Slipvelden. Ja. We hebben vanavond hebben dus een metal jam. En deze metal jam bestaat uit een aantal mensen uit Europa. Sommigen misschien uit de wereld. Dat is een promo reclameblok. We hebben een reclameblok. Ja, en wat het eigenlijk was, het was we misten de ADM-sfeer. Daardoor is deze jam tot stand gekomen. Kijk. En wat was het dan eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon een hoop rotzooi waar je dan iets leuks van maakt. Ja. En ideeën die misschien niet altijd tot hun recht komen, hier dus wel. Ja. Want, het schijnt de raaf veranderd te zijn. En dat is ook meestal als je op een van onze kunstwerken hebt gezeten, dan zal er in uw kleren ook een raaf veranderd ontstaan. Op je kunstwerk heb gezeten, kun je erop klimmen? Je, kunt dus, je hebt een aantal klimwerken. Okay. Waar je ja, tegenaan kunt schuren om raafranden te creëren. Maar er zijn ook kunstwerken waar je naar kan kijken en van kunt denken dat het op de raafranden van de wereld staat. Ja. Dus, en er zijn er ook heel veel die kunnen branden volgens mij. Er zijn ook een aantal dingen die kunnen branden, ja, ja, ja, ja, absoluut. En dan krijg je geen raafranden, maar dan smelt het vaak, hè? Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. Merijn is gesignaleerd, dus ja, klopt. Vuurwerk gaat wel vuurwerk komen. Gaat absoluut aanwezig zijn. Oh, maar ik zie hier ook een fluitketeltje, dus hier gaat ja, ook ja, iets ja, branden, ja. Denk ik. Nee, dit is een bierhouder. Sorry meneer. Ja. Thee is voor later. Bierhouder, ja. Dat is beter. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. Nou, dus, ja. Ik ben heel benieuwd of het gaat vliegen. Ja, nee, het gaat zeker vliegen. Wel, hè? Dat is, ja. Als wij klaar zijn, dan, dan gaat hij hier vliegen en rijden. Rijden en vliegen. Of acht, toch? Ja, nou ja, overmorgen. Ja, we gaan het zien. Oké. Okay. Hoe heet jij? Peter. Peter. Ja. Zo, tot wederziens. Ja joh, tot zo. Oké, okay. Hoi hoi. Goed luck. Zo, nou dat was bij de, ja wat is het? Helikopter, grasmaaien, machine, whatever. Ik ja, vind het moeilijk te omschrijven verder hoe dat er hier uitziet, maar als je dat wil weten, kom je gewoon lekker naar het groene veld, lieve luisteraar. Want het is hier veel leuker, het maakt niet uit waar je bent, het is hier veel leuker. Hallo. Can I disturb you for a second, maybe? We are live on Radio Patapool. Can you explain what you are doing? Well, I am making a cannon at the moment. Cannon? Yeah, it's I'm gonna make it trying to work. So we have like a hose and a little gas tank that we're gonna fill with compressed air. Okay. And when we pull the lever, whatever we put inside is gonna shoot out. So. And it's gonna burn. Oh. Well, whatever we, yeah, probably. Yeah. Okay. So now I'm making like this weld, but it's a bit difficult because I need to make this straight, and now it's like this. So yeah, okay, we're gonna attach all these things to it, place it, and in the night make fireworks. You'll have a lot to do. Before 8 tonight. Well, 11 is the performance. Really, really beautiful, amazing performance. Also fire show. Yep. And it would be fun for me to join this fire show with my cannon. Yeah, this is what I'm trying to do. Yeah. Yes. So I have until 11. Yes. Yeah. Well, good luck. Thank you. Thank you. What's your name? Francis. Francis. Yeah, your name? Hans. Hans. Yeah. Nice to meet you. Good luck. Yeah. So. Nou, kijk maar hier. Hallo. Hallo. Ik ben aan het toekijken hoor. Ik ben alleen aan het kijken. Nou, je kan toch ook praten, of niet? Oh ja, zeker, zeker. Ja, toch? Ja, ja. Maar, ja, vertel, wat, wat? Nou, Radio Patapool wordt weer uitgelachen. Ja, echt hoor. Maakt mij niet uit. Wat, hoe kom jij hier terecht dan? Wat doe jij hier? Nou, ik hoor een beetje met Julie. En Julie ja, is, Julie is iets moois aan het maken, dus... Ja. Wel doen alsof je innocent bystander bent. Die moet ik af en toe een beetje helpen en doen. Maar ze hebben alles maar onder wat, controle, dus ik heb mijn handen in mijn zakken. Wat gaat gebeuren dan? Volgens mij is wat ze nu aan het maken, is het gaat ronddraaien boven een viooltje. Kijk eens. Oh, wat jammer, dan gaat de compressor uit. Helaas. Beetje rust. We horen opeens de muziek. Maar, for your ears. Ja, vertel wat ben je aan het doen dan? What are you building? Ah, oh, sorry, English. What are you making? What is going on? Can you explain? We are live on Radio Patapool. I'm building a fireplace. And now I'm making some drawings in a barrow with a plasma cutter. Drawings? Drawings. Yeah. You're drawing with a plasma cutter, what? Plasma cutter, yeah, what? Exactly. Okay. So I cut in the metal. Uh-huh. And so wow. this scene is going to go on the top of the fire, and uh-huh. it's going to spin with the hot air. Yeah, wow. And then you can see the drawings. Wow, churning. Wow, yeah, exactly. Man. Wow. Yeah. That's really beautiful. It is echt waanzinnig om te zien dit. It's a phoenix. So you have a plasma. Can you show? Maybe? I think the sound would be really interesting. The sound. I need to plug this again. Ah, yeah. Gaat de compressor aan. It's with compressed air then also? It works with the compressor, yeah. So, and the plasma cutter works the same like the welding machine. You have the air uh-huh. that you need to connect to your piece of metal. Yeah. And then, and then the sound is... Careful, your got it. Yeah. So you can tell it is metal. Wow. Now, there wordt hier dus echt letterlijk gewoon in metaal getekend. Door flabbergasting. Thank you very much. It's hard to describe. You're welcome. and this is going to fly tonight. Tonight, yeah. Yeah, this was the last I don't know how to say, but the last things I were finishing. Mm-hmm. So now I need to bring it here. So I'm going to place some... Put it all together and... Exactly. Yeah. So okay. This is the final touch. It's beautiful. Yeah. It's beautiful. Thank you. Thank you. What's your name? Julie. Hans. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Cheers. Yeah, good luck. See you later. See you later. Zo, dat gaat lekker allemaal. Dan was die plasma cutter. Oh, hier gaan ze nog iets... je kan al wat... slijpen, zagen. Kijk, er wordt hier iets in een... er wordt hier nu iets in een... Kijk, sensitief heel licht zetten, toch? Ja, gaat een lasmaster op. Ik denk dat het wel weer goed komt hier. Ja, oké, voor hem. Wordt hier druk overleg gevoerd over de strategie. Oh, kijk. De plasma cutter die gaat nu een ander klusje doen. Can you help me, Julie? Hij zit er pas als je contact maakt. Hè? Punten zetten, ik zie niet. Oh jee, nou, gaat nu met een hamer. Kijk, ja, ik zie hem. Wow. Thank you. Ja, dat lijkt me inderdaad het moeilijkste om te zien. Ja, het is een heel lekker apparaatje werken. Ja, kom wel goed. Even oefenen. Ja, zo is het. Gewoon lekker doorgaan. Toch? Oh, je hebt een soort dingetje. Oh. Ja, ik heb een tangen geknallen. Ik begrijp echt helemaal geen moe hoe dat werkt, joh. Plasma. Ja. Ja, plasma is ook wel echt iets heel anders. En, ik ben echt super heet, hè? Ja, nou fuck, joh. Dus ja, je mag er wel mee oppassen, maar het is alleen als het contact maakt. Het ziet heel gevaarlijk. Oké, okay, nou, good luck. Ja, dankjewel. Laten we wel eens kijken. Zo, nou, dat was de plasma cutter. Ontdekking van de dag voorlopig. Kijk, hier is een container vol met rotzooi. Hey, ja, lieve luisteraar, als je nou nog steeds thuis zit, stap gewoon op je fietsje. Kom lekker naar het groene veld. Daar is de Metamorphosis in volle gang. Hoor in de verte. Berk! Woehoe! Nou, daar fietst Berg rond, zijn bakfietsie. En laten we eens verder kijken wat bij het eetcafé is. Oh, er ligt hier ook nog een hand. Oh, een hand. Die is nog van de handstage, of was dat ergens anders? In ieder geval geïnspireerd op een hand. Ja, ja, dus, wat kan ik zeggen? Het is een scrap metal hand met kettingen, betonijzer, lijmklemmen, wat zien we meer? Hoefijzers, tandwielen. Steeksleutel. Nou, alles wat je maar kan bedenken van metaal, dat zit erin. Dus als je nou nog steeds thuis zit op de luie bank of in je bed ligt te rotten, sta op. Stap op je fietsje. Of stap in de metro. Luisteraar. Thank you. No, and it's good. You know, no means yes, yes means no. Merci beaucoup. You are apparently a bit een heel gelukkig persoon nu, denk ik. Nou, zeg dat. Tering. Dat is wel, ja. Dus en, ja, we zijn dit op de radio ook getuige geweest van de ontstaansgeschiedenis van jouw eitje. Er is echt een hele hoop liefde en energie in gaan zitten. Zeg dat. Ik ben heel benieuwd. Heerlijk. Smelt in je mond. Oh, man. Ja, nou, die staat echt te genieten van zijn ijsje. Er staat een enorme rij. En dat kost ongeveer, ik denk, how many minutes for ice cream? For make or to wait for two, before you can order? To make. To make, yeah. 5 minutes? 2 minutes, yeah. Two, okay, that's... 2-3, depend of the temperature. And you have a different taste, strawberry? 5 different tastes, you can... Kunnen we gewoon zien, aardbeien, waterbloem, munt, mango, passievrucht, kokos. Nou, dus lieve luisteraar, als je trek hebt in een ijsje. Zo, nou, er gaat weer een compleet nieuw ijsje ontstaan. Maar voorlopig gaan we even kijken wat er nog meer allemaal gebeurt hier. Ah, kijk, nou, binnen is alles nog rustig. Stilte voor de storm. Kijk, er wordt eten bereid, denk ik. Hallo. Hoi. We zijn live op Radio Pattenpoel. Jullie zien? Live op Radio Pattenpoel. Ah. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben courgette aan het snijden. Ja. En pizza's, voor pizza's. Ah, pizza's. Ja. Oh, kijk we gaan voor pizza. Ah, kijk eens, dat is de cool. Alle bijna ready. Wauw. Oh, dat gaat heel lekker worden, denk ja, ik. Ja. Oh, je snijdt er wel heel dun, hè? Ja, ik probeer een beetje, want dit is een beetje hard. Oh ja. Maar ja, ja dus dan skill, kan beter als ze zo kok. Groot zijn, dan wordt die skill een beetje ja, ja, ja. Maar we gaan even proberen. Oh, ik denk zo dun. Ja, ja. Het ziet er goed uit. Ja, ja, ja. Nou, wat ik vaak doe, dan is van die strookjes van de schil wegsnijden. Met deze? Je, ja. Ik was dit aan het proberen, maar iets te doen, denk ik. Oh ja. Nee? Nee, nee, maar ik bedoel dat je dan van die schil... Ah, van hier. Ah, die schil af. Ja. Oké, okay, want deze is bijna als een pumpkin. Dus like, dit is bijna een pompoen. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat kan. Die pitten ook. Ja, ja misschien ga ik dat doen. Dan is het makkelijker. Ja, toch? Ja. Goed idee. Dan wordt die ook makkelijker gaar, denk ik. Ja, en dan ook, ik denk als je het doet op de pizza, dan moet je dit buiten je mond, weet je, die schil. Ja, ja. Ja, je kan niet, like. Ja, fiber. No, like te fiber. Fiber? Like fibre? Ja. Ah, oké. Like the... fiber. Ja. Ja, ja, it's too hard. Ja, denk ik, ja. Goed idee. Ja. Zo, nou, Pattenpoel bemoeit zich ook overal mee. Maar ondertussen staat iemand deeg te prepareren. Ja. Gaat dat pizza? Goed? Hoeveel pizza's ga je maken vandaag, denk ja, je? Ja, ja, ja. Hoeveel? Sorry? Hoeveel pizza's ga je maken? Hoeveel? Gander. Gander. 100? Gander, gander 20. Ja. Oké, okay, well, good luck zou ik zeggen. Dankjewel. Nou, wat is de oven dan? Welke is de oven? Ja. Buiten houtoven. Houten, anders is het bijna reden. Nou, even de oven inspecteren, dankjewel. Oké, okay, top. En good luck, hè. Hey, dankjewel. Ja. Zie je in de buurt. Jop. Nou, we gaan even de oven inspecteren. Even achter een beetje. Zo. Zo. Goedemiddag, we zijn live op Radio Pattenpoel. Pattenpoel? Ja. Ja, heb ik wel eens van gehoord natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik ben Belg, hè. Ja, nou ja, dat is bijzonder. Oh, kijk, de pizza's zijn al... De pizza's zijn klaar. Zijn al, u kunt ook kiezen, elektrisch gebakken of op hout gebakken. What the fuck, joh. Oh, dat is al gewoon bezig. Hé, zie eens, 500 graden, dat is heet, hoor. Dat is behoorlijk zie je heet, ja. Heb je ook een camera? Nee. Nou ja, ik soms maak een fotootje tussen. 500 graden, dat is heet, hè. Maar hij staat echt gewoon diep over het rood heen. Hier. Ja, maar dat blijft niet zo. Als je zodra je hem open doet, valt het naar beneden. Oh, kijk. En ja, als het aan druk is, is hij veel open. Ja. En dan gaat hij zo naar 3,5. Ja, oké. Okay. Wat is optimale temperatuur voor... Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet, hij moet tussen de 2 en de 3, binnen 2 à 3 minuten moet hij klaar zijn. Ja. Dan is de temperatuur goed. Ja, ja, ja. Ja. Dus voilà. En dat... Ja, en dat, maar 300 graden gaat is goed. Heb je al gekeurd ook? Heerlijk, man. Wil je ook? Ik weet niet. Kan meneer even een keuring uitvoeren? In de naam van de patapoe. Even een smaaktest. Een patapoe smaaktest. Ja, op locatie, hè? Smaaktest. Ja, want we zijn van de smaakpolitie. Oh, bij, is van de smaakpolitie. De smaak patapoe. Nee, maar soms zijn er reclameblokken mogelijk bij patapoe. Oh ja? Ja. En wat kost het? Geen geld. Kunnen we ook de hele dag inhuren? Nee. Ik kan niet de hele dag inhuren. Alleen liefde en vriendschap is het enige. Liefde en vriendschap, oh, maar dat is geen gebrek. Geen gebrek. Ja. Zo is dat. Hoe heet je? Hoe heet jij? Is dat zo'n rare vraag dan? Nee. Omdat je jezelf staat uit te lachen. Vriendschap. Ik liefde, wat begin je met vriendschap? Ja, Hans. Hans. Aangenaam. Hans, ja, joh, wat ben jij? Peter. Peter, ja. Heb jij nou een pret-sigaret? Pret-sigaret, alsjeblieft. Helemaal uit Marokko. Geen drugs op de radio? Nee. We zijn niet op de radio, toch? Stel je voor dat we boven... Luistert toch nooit iemand, ja. Is dat zo? Nee, weet ik niet. Ik heb geen idee. Dat is leuk. Dat wij doen principieel geen luisteronderzoek. Oké, dat is lachen. Ik weet niet, ik kom uit Antwerpen, hè? Daar hadden we Radio Centraal. Ah ja, ja, die ken ik. Die staat op internet. Zo met gelachen, die waren het dan soms zat. En dan gingen ze eten halen of zo. En iedereen wilde mee. Dus hij was er niet meer in de studio. Dus dan gaan we maar stofzuigen. En dan zitten ze dus de stofzuiger, de microfoon bij die stofzuiger. En dan stond er anderhalf uur zo. Ja, nee, ik luister dat wel. Ja, het zit er alles lachen, ja. Is, ik weet niet of het nog bestaat, ik mag hopen ja, wel. Ja, zeker. Ja, het zit op internet. Zit er op, ja, tegenwoordig zit iedereen op internet. Ja, joh, het is, weet je, maar voor Patapoe was het ook een promotie, hè. Waar ze zijn van de ether naar ethernet gegaan. Oké, okay. Is dat promotie? Dus ons bereik is enorm uitgebreid. Dus de kans dat er toch iemand luistert is evenredig uitgebreid, zou je kunnen. Nou, ik weet niet. Van nul naar nul. Één, dat is oneindig, hè, die vergroting. Dus dat is niet eens een verdubbeling. Dat nee, is een gigantische stap voorwaarts. Singularity is dat. Singularity. Ja, dat is een soort omgekeerd delen. Oh, het is wel een begin. Nou. Had je moeten waarschuwen, ik heb zwarte gatsyndroom. Zwarte gatsyndroom? Ken ik niet. Is ken dat Erik? Nou ja, dat betekent, als je mij... zoiets geeft ja, dat het in een zwart gat kan verdwijnen. Dat is, ja, je neemt gewoon bepaalde risico's als je in zee gaat met... Met de patapoe. Met de patapoe, meneer. Ja. Nou, ik wil nou eens een keer een stukje pizza proeven. Ja, want, kijk, dan is het dan erbij. Ik kan wel zeggen dat het lekker is, maar er is maar één test die het kan bewijzen. Zo is dat, maar kijk. Ik kan het wel vragen aan iemand die zit te eten, maar die zijn allemaal omgekocht, hè? Ja. Die hebben betaald, hè? Die hebben betaald. Die zijn niet meer objectief. waar moeten die geven? Nee, een jeton of deze, een pijltje? Ja, luistert. Deze is voor dat systeem. Dat is voor de pizza. Ja, maar wat moet ik ze geven? Dat is mijn broer trouwens. Maar moet ik je dan een pijltje geven of een blauwe jeton? Nee, je moet dat pijltje op een papiertje plakken. Oké. Okay. En deze is voor een pijltje. Ja, dat weet ik, in een combo. En dat is een combo. Dat komt wel, dat weet ik wel. De werkende mensen, die krijgt een jeton. Oké. Okay. Jeton? Wat jeton, wat is een het? Token. Oh, maar in België spreken wij nog Nederlands, hè? Een jeton. Ja, hier noemt hij een muntje, maar dat klopt niet. Nee, het is een hele rare ja, of een token, zeggen ze dan, hè? Token, ja. Een beetje raar. Anglie, als ik dat hoor op de radio, zit ik hem uit, hoor. Er zijn altijd redenen om de radio uit te zetten. Ja, Engelse woorden. Ook het journaal. Als ze het over de kids hebben in plaats van de kinderen, dan krijg ik die Spaans benauwd. Enfin, die Spaans benauwd. Maar het doet wat met me toch. Ik vind het erg. Zo zijn. Het raakt mij. Nou, dus ik ben gisteren nog uitgemaakt voor taalpurist. Hoe kan dat nou? Door een barbaar? Dat zou ik hem niet willen noemen. Maar weet je, het, ja. Ik vind taal zo belangrijk. Soms denk ik wel eens van, jongens, kom op, laten we onze taal even koesteren. Je ziet het toch ook als je dan op het nieuws hoort. Wel eens de kinderen op school lezen en rekenen, dat is er niet meer bij, hè? Dat is heel erg. In België ook? Nee, dat weet ik niet. Maar als ik dan hier in Nederland? Hoor ik wel eens, ja. Ik heb ook gehoord dat in Amsterdam aan de universiteit de faculteit Nederlandse letteren geschrapt is. Vanwege te weinig belangstelling. Oh. Zeg maar zeg. Nou, dat is Engelstalig onderwijs. Dus gaan allemaal Engels en ze gaan liever Chinees en Arabisch en Oezbeeks leren in plaats van. Maar als ze nou toch godverdomme buitenlandse studenten zijn. Ja, zou je denken. Mensen die ze mogen hier best komen hoor, maar laat ze dan godverdomme Nederlands gaan studeren. Ja, en ze mogen ook niet allemaal tegelijk komen. Je moet aan het werk. Wat ga je doen? Je gaat het zien. Oh, je gaat patat bakken. Ja. Oh, dat klinkt ook goed altijd in op deze, de radio. Deze is nieuw. Het is de zinger die. Oh, zie, dat zijn nog even wennen. Deze was ook zo, maar die was dan weer kapot. En dan komt deze weer van een ander apparaat. En die is nu een soort van gebypassed. Hoe zeg je dat? Overbrugd. Maar kijk, het is wel heet hoor. Oh. Kijk, patat. Zeg jij dat? Dus heb je er wel eens gezien, is over nagedacht. Dat is jouw. Kijk, deze patat hebben ze dan. Zo gesneden. Een soort rond. Ja, en dat heeft allerlei voordelen, want hij is dus veel sneller klaar. Ja. En ze gaan ook niet zo aan elkaar kleven dat je dan van de witte kantjes krijgt, weet je wel. En je hebt veel meer korst. Ja. En je kan. Dat is zo van mee. Mijn schip. Ja, mayonaise schip. Ze heten ook, weet het nou weer, fry and dip skin on. Kijk. Oh, die kun je zo kopen. Fry and dip skin on. Dip skin on. Coated fries. Coated? Coated, ja. Coated. Nou, dat is tegen dat ze. Wat hebben ze erop gesmeerd dan? Dat doen ze omdat dat uit de diepvries komt en dat water niet. Het idee is dat je geen water in dat vet wil. Ja. En als je die vries patat en met al, dan gaat er heel veel vaak in, dan gaat daar fit naar de kloof. En olie is natuurlijk tegenwoordig een soort. Maar hoe doen ze dat dan met vers geschilde aardappels eigenlijk? Die zijn niet geschild. Nee, maar stel, als je hebt er nogal verstand van, lijkt. Nou ja, ik weet het niet. Zeker als ze bellig zijn. Ja, ik wou het niet zeggen. Aardappelschilmachine bedoel je, hoe dat werkt? Nee. Nee, aardappels schillen, dat moet je niet doen. Zonder. Nee, maar dat doen ze vaak wel, hè. Dat is een soort centrifuge. Ja, dat klopt. Oh, ja. En dan spuiten ze water in. Oh, ja, en die wand van die centrifuge is heel grof. Ja, heel grof schuurpapier met de stoot. Ja. Dus. Nou, en dat zit. En die aardappels die vliegen doorheen rond en die schraap. Die. Ik zou je vertellen, er is een handapparaat. Een soort centrifuge, daar kun je krieltjes mee. Met krieltjes gaat het heel makkelijk, omdat die mooi rond zijn. Ja, ja. En maar klein, als je nou blijft centrifugeren, heb je niks over. Nee, je kan blijven doorgaan tot dat blok is. Het leuke dat is een is, beetje zonde, maar hoe lang dan heb je wel allemaal aardappelrasp. Dat wel weer. Daar kan je dan wel nieuwe dingen mee doen. Ja, roestie, of hoe heet dat? Roestie. Ja. Maar op een gegeven moment met die krieltjes, dat zie je ook wel eens in de winkel, zijn ze allemaal net even rond. Nou, dan doe je dus dat. Dan blijf je maar draaien tot. Bij vroeger waar ik woonde in Antwerpen, was bij de groenteboer, had je dat stond op de stoep, dat apparaat, sorry. En dat moest je dan zelf doen. Ah. En dat was gratis in zo'n potkacheltje. Ja. En dan kocht je dus zo'n kilootje of weet ik wat krieltjes in de winkel. Ja. Nou, en dan ging je naar dat apparaat buiten op de stoep, waar al die. We hebben een clipje open, een zakje erin, dat vonden wij leuk. Knopje drukken. En dan zo'n spraal water die daar zo met een triool in ging. En dan poef, en dan weet ik dat het clipje. En dan heb weer in datzelfde zakje, allemaal geschild. Geweldig, hè? Ja. Mag vast niet meer, hè? Sorry, twee steken er iemand een kind in of zo. Ja, levensgevaarlijk. Ja, Dat al helemaal, dat afvoertje zo op de riool aangesloten. Nou, ik vind jou sowieso heel gevaarlijk bezig hier. Want er staat hier gewoon een bak met vet te pruttelen, gewoon oud in die open. Ja, maar kijk, u mag hier nu zijn zonder omdat u tenslotte... Zonder enige beschermingsmaterialen, je hebt geen veiligheidsbril op, je hebt geen werkhandschoenen aan, je hebt geen, nee, kijk, je hebt geen stalen neuzen. Nee. Het leven is gevaarlijk, man. Maar ik heb wel beschermde voeten. Nou, en ja. Maar je hebt zo'n, ik zie het al, je hebt zo'n beschermende huid. Ja, die heb ik van Hannibal, weet je wel. Oh shit, nou heb ik net gemist dat de pizza oven open ging. Dit gaat niet. Hier kan ik niet op mippen. Nou, dit is een soort veiligheidje dat erin hangt. Ja, omdat veiligheid. Niet met dat mandje op die verwarming. Ja, maar houd toch op met die veiligheid, man. Die veiligheid zit toch duidelijk in de weg. Maar kijk, ik kan wel kloppen, hoor. Het gaat er maar over dat de mensen niet te veel vet binnenkrijgen. Ja. Oh, wacht, ik kan er wel even eentje even proberen. Even kijken of het... oh, wacht. Even een beetje kijk, zout. Een beetje wel, hè. En dan is het goed schudden. Oh, kijk, dus dan word je kijk, professioneel... Dat is voor jou. Zo. En dan kun je daar nog mee neerschippen. Dankjewel man. Nou, dan gaan we nu de grote smaaktest doen. Als een portie, ja. En dan de grote smaaktest. Even mayonaise scheppen en dan... Pattenpoel doet even smaakonderzoek. We kunnen nog geen toestemming geven. Kritiek. We kunnen nog geen toestemming geven voor de distributie. Ja, zoals je vindt ik wel. Niet een beetje mee, hè? Wow. Dankjewel. Wel in het bakje, hè? Kom op, kom op. Ja. Nou, daar komt hij hoor, de smaaktest. Oh, hier komt een witte. Ik weet niet of iemand een witte wil. Oh! Oh! Jezus, nou. Tering. Komt door die coating. Godverdomme, maar dit is wel echt heel lekker, zeg. Ja, hè? Ik weet hoe krijg je dat nou voor elkaar, joh? Nou, dan moet je even met Kane bellen. Nee, ik werk hier in een restaurant. Ja, ja. In Amsterdam, in Schuin. Ik weet niet of je kent. Oh, ja, in de Spuistraat. Ja. Helemaal geweldig daar, hè? Ik doe daar de keuken. Met nog iemand. En wij hebben daar aardig wat vrijheid. En patat is natuurlijk belangrijk, hè? Al helemaal zo'n tint. Dus ik heb wat ik allemaal al van. Je wil niet weten, als je naar zo de kweker of zo'n horeca groothandelbedrijf gaat, hoeveel soorten patat je daar hebt. Hè? Nou ja. Ja, ik heb totaal geen idee. Ik had het ook niet zo. Ik wist wel dat je zou kunnen kiezen tussen drie. Nee. Dus je hebt over 10, 15 verschillende zo gesneden. Dat is dan nog alleen maar patat, hè? Dan heb je ook nog allemaal van die kwart wiks, heet dat dan. En dan heb je Steakhouse en dan heb je die McDonald's, die hele kleintjes. Ja, dat gaat allemaal. Je hebt 6, 9, 12. Dat zijn de millimeters hoe groot. Dus 6 millimeter, 9 en 12. Dat is standaard. In het vierkant dan, hè? Dat roostertje, hè? 6 op 6, 9 op 9, 12 op 12. En dan heb je dus nog eens die ja, het is allemaal best, maar dit model. En deze hebben we dan toch uitgezocht als. Echt geweldig. Ja, wat ik zeg, ik ken het lekker. Alleen maar voordelen. Je hebt gewoon meer kost. Ja. Het gaat sneller. Kost. Het gaat sneller bakken. Dat belangrijk. Is, voor de makers is dat een voordeel. Ja, voor mij ook. Ik moet het niet. Ik zie het nu even als. Ik ga eigenlijk eten naar huis, maar zo wil ik het ook niet natuurlijk. En het, het scheppen van de mayonaise, dat is vind ik echt wel een hele goede feature. Want. Dat heb je vaak met die vierkante patat. Dan schuift het er weer af. Ja, dan denk je van lekker mayonaise en dan hop. Hop, meer weer kwijt. Vliegt het er weer af. Ja, en dan glij je hier uit. Blijft het gewoon lekker of liggen. Iemand anders glijdt uit. Nou, echt meesterlijk. Dankjewel. Meesterlijk. Hoe fit, dat is ook belangrijk, hè? Oh ja. Ken je ook wel. Granada Gold. Dit kost bijna €50 zo'n bak. En je kan er ook eentje kopen van 40 en ook nog eentje van 60. Maar ik zie wel een palm. Palmboom, ja, maar ik denk er maar niet vanaf hoe je hem onder het toestel naar weer. Is het een palmolie of zo? Nee. Oh ja, het palm, ja. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb aan onze leverancier gevraagd. Maar is het wel een beetje verantwoord? Of, dat heb ik in ieder geval gevraagd. Want je kan die goedkopere krijgen van hetzelfde merk en die is van genetisch gemanipuleerde zooi. En dat is dit niet. Nee. En dit is ook niet dat ze dan eerst de regenwoud neerkappen om... Oh, dat doen ze sowieso toch dus. Ja, daar hebben ze een beetje olie van jou niet voor nodig. Hè? Als je het maar opeet, denk ik altijd maar. Als al het eten wat er geproduceerd wordt, überhaupt ook zou opgegeten worden, dan zou wel een soort van een oplossing zijn. Hè? Nou, dat ik denk dat afgelopen zijn, hoor. De helft van brood dat in Nederland gebakken wordt, wordt niet opgegeten. Dat is toch nou, zot? Minstens. Als het niet meer, niet eens uitgepakt misschien. Een bakker, een echte bakker, vroeger al, als die dan zo om 3-4 uur 's middags nog maar 5-6 broden in zijn winkel heeft, dan bakt hij nog even snel een oven brood. Want als koopt niemand, als er maar een paar broden ligt, dan verkoopt hij helemaal niks. En als die winkel dan weer vol ligt en hij hoeft maar 2 broden te verkopen om al die anderen te betalen, bij manier van spreken. En dat deed. Dus ja, en hij soort. Dus dat wordt. En als ze dan over hebben, dat gooien ze dan weg. Maar hebben ze in ieder geval nog wat verkocht? Nou ja, maar dat wordt tegenwoordig gelukkig ook wel vaak dan weer weggegeven, toch? Ja, ja, dat is, wat dat betreft dat gaan we er wel op vooruit, hè? Ja, want er zijn zat mensen die, Ja, maar iedereen, daar moet je naar geen... Die zijn tevreden met een broodje van gisteren of zelfs eergisteren. En er is, dat begrijpt iedereen, hè? Dat te gek verboden is dat de helft van brood wordt weggegooid. Dat hoef je, dat kan je een kind uitleggen. Ja. Al eten, maar mensen... Maar ook van vlees en zo, ja, dan vind ik het echt heel kwalijk worden. Nou, dat vind ik al wel bij iedereen, maar ik weet zeker dat mensen, als ze brood, dat ze in de winkel zijn en ze kopen brood, dat ze niet weten hoeveel brood ze nou überhaupt thuis nog hebben liggen. Dat weten ze niet. Dus kopen ze maar brood, hè? Denk ik. Ja, denk het wel. Ik denk met vlees weten ze dat wel. Als er nog 3 entrecôten in de koelkast liggen, dat weten ze wel, denk ik, hoor. Maar ik denk dat heel veel mensen niet weten wat ze precies in huis hebben. Ja. Ik weet zeker dat als je heel Amsterdam een dag of 2-3 opsluit in zijn eigen huis. Ik ben er niet van spreken dat er niemand zo doodgaat van de honger. Je hebt allemaal zomer voor 2-3 dagen eten in huis. Terwijl ze denken, dan moet ik toch echt naar de winkel. Ja, ik heb ook wel voor heel lang eten, maar dat is dan van het noodeten, weet je wel. Een blik met, risotto, een blik risotto, ja. Nou dan moet je wel... Die staan in de erfenis toch? Ja, nou, ondertussen is de patat in ieder geval volkomen door de smaaktest heen gekomen. Echt, nou, zo'n lekkere krokante... Ja. Als Marijn maar gelukkig is, dan hebben we altijd een goed feest. In het midden van de week, in het midden van de nacht. Bam, ik denk dat is hier een of andere camion van Dotterbouw gereden. Nee hoor. Ja, want om 4 uur 's ochtends van woensdag op donderdag, dat is veilig. Dan loopt er niemand in de weg. Ja. En dan zit Marijn nog even na te gloeien en dan bam. Nou. We weten ons toch te vinden, hè? Patiëntjes. Verdomme, hè? Oh, we staan wel een beetje verstopt, hè? Er ligt hier wel zo'n krabberkje onder een stokje. Ah, ja. Wat heb ik in de daar. Wie drinken, jongens? Oh ja, ik lust al wel een pintje. Ja, ik ook wel wat. Bijna klaar. 10 seconden. Gaat dat goed met de... Gaat het goed met de pizza's? Ja, tuurlijk. En goed met de frietjes ook. Ja, nou, die frietjes, dat is wel echt... wat een openbaring, zeg. Ik begrijp niet dat niet alle frietjes in de hele wereld zo zijn. Kijk. Vakkundig een pizza even in mootjes gehakt. Nou, ook de pizza's. Ja. Ik sta er klaar voor. Was jij er al klaar voor? Nou, dan ging weer een nieuwe pizza. De oven in. Ja, daar hebben we... Terwijl er een enorme rij voor de pizza staat, staat de razende reporter gewoon lekker frietjes te eten. Echt. Nou, als die pizza's maar half zo lekker zijn als de patatjes, dan... I don't know. Normally it's another one on. Okay, maybe I this is normally only for pizza. Well, I think we can put a little bit of fries on it, no? Yeah. Because they're fried already. So. Ah, friet op de pizza. Yeah, we can add some fries for you. Ja toch? Ja. Dat is echt lekker. Lekker toch? Ja. Nou ja, het is een van de lekkerste pizza's met hele dunne schijfjes aardappel. En rozemarijn. Ah, ik ken hem. Ja, hè? En rozemarijn, toch? Ja? Ja, ja, ja. Ja, die is echt super lekker. Ja. Maar vertel eens, wat gaat er hier op de pizza's allemaal? Nou, op deze heb ik kaas en champignons en gekarameliseerde uitjes. Oeh, dat klinkt lekker. Ja. Maar je hebt ook nog van alles hier, hè? Ja, dat wordt wel lekker. Mozzarella, blauwe kaas. Ja, dat is ook lekker, ja. Asperges en gorgonzola. Oh, asperges. Ah. Heel erg lekker. Ja, ja, ja, ja. Nou, lieve luisteraar, het ziet er echt heel erg lekker uit. Dus als je nou nog steeds op je luie stoel zit... Ja, kom dan even hier en naar Noord. Ja, man, kom naar het Groene Veld. Echt de aller lekkerste patat die ik ooit gegeten heb. En de... Nou, waarschijnlijk toch een van de meest liefdevolle pizza's ooit, toch? En lekker. En lekker. Zo. Kijk, daar komt u weer een. Daar komt u weer een, ja, ja. Oh, jullie zijn ook... Voor die met dat t-shirt. Oh ja? Because he was like the inventor of the capsule. Ja, dankjewel, super. Lekker. Oh, kunnen also... Yes. Ja, dit zijn echt die patatten. Dat geloof je niet, die patatten. Die zijn echt heel lekker. Bijna. Nou, oh wacht. Nou, de Belg is weg. Zo, en hoe lang sta je al in de rij nu? Nou, dat valt best mee. Ik vind dat het wel een beetje vlot hier hoor. Ja, toch? Ja. Ik wil, nou ja, de patat staat al klaar. Ja, die patat heb je al geproefd? Nee, dat ga ik dadelijk ik doen. Ik zou er even eentje pikken. Ja, pas eentje proberen. Nou, ja, zo vers mogelijk, want ze zijn echt super lekker, die patatjes. En de pizza's zijn hier ook altijd overheerlijk. Ja, nou ja, die ken ik nog niet, maar ik heb net wel smaaktest mogen doen van de patat. En dat vond je helemaal geweldig. Legendarisch. Ja, ja, ja, ja. Maar ze hebben een special cut, hè. Ze hebben ze in een soort gootje gesneden. Ook Vlaamse friet is het eigenlijk, hè. Dus je kan dus mayonaise scheppen met je friet. Oh, nou, dat ga ik meemaken zo. Ja, want normaal, als je dan mayonaise op je frietje doet... Dan valt het eraf. Dan valt het er weer af. Ja. Nou, en met deze kan je echt scheppen. Ik ben heel benieuwd. Ja, toch? Ja. Ik weet zeker dat het heel lekker wordt. Ja. Maar je hebt hier dus wel vaker ook pizza gegeten, begrijp ik. Ja, ik kom hier wel meer. Ja. Ja. En het, de pizza's die doen het wel, hè? Altijd heel erg lekker. Ja. Ja, echt gewoon uit een echte pizza oven. Ja, en met heel veel liefde gemaakt. En vooral dat. Ja, toch? Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste ingrediënt. De ingrediënten goed en dan gewoon met liefde gemaakt. En dan kan het bijna niet misgaan, toch? Zo is het. Nou, ik hoop dat je snel aan de beurt bent. Ja, en dat je achter die twee dames ben ik... Ja. gaat en helemaal lukken. En neem die frieten. Ja, absoluut. Aanrader. Kijk, ik heb al een... Je hebt al die kleurtjes. Oh, ja, wacht even. Ja. Kun je dat uitleggen hoe dat dan werkt? Die roze, dat is een combinatie van een pizza en friet. En deze is alleen friet. Dus ik krijg een pizza met twee keer friet. Zo, hè? Ja, ja, maar nou, ik heb je nog goed voor elkaar. Ja, ik heb mijn dochter bij me, die wilde friet. Oh, dus, die wil ook, en ik ook. Ja. Nou, zeker deze friet, die wil je wel hoor. Want de friet op het groene veld is geweldig. Is geweldig. Ja. Je hebt nog nooit zulke lekkere friet gegeten. Nee, dus... komt alle op het groene veld friet eten. Dus als je nou nog steeds op je luie reet zit, kom overeind. Ja. Het stap is droog, op de fiets. Het is droog, mooi prachtig weer, prachtige staalconstructie, kunst. Alleen maar mooie mensen en staal. Geweldig. Staal. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Wat is je naam? Frans. Frans, ik ben Hans. Dag Hans. Oh, ja, mijn biertje staat nog daar. Goed. mijn biertje, kijk. Hier is er één plaatje. Zo. Zo. Oh. Kijk, hier zit iemand die heeft al een halve pizza open. Dus even kijken hoe het ervoor staat. En we zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, hi. Je zit lekker pizza te eten. Klopt, ja. Is hij goed gelukt? Ja, hij is helemaal lekker, ja. Zeker weten. Ja, ja. Welke had jij champignons, zie ik? Met rode saus. Ik kon kiezen tussen witte en rode saus. En ik had de rode saus. Ja. Die witte was dan met asperges en gorgonzola. Ja, dat de gorgonzola hoorde ik later. Anders had ik die misschien ook wel genomen. Ja. Dat is echt lekker, ja. Dus ik heb eigenlijk een beetje voor de basic gekozen, rode saus. Maar misschien ga ik die andere straks ook nog wel halen. Ja joh, je bent aardig op je tijd. Je weet me dus nooit. Mij, ja, het kan nog best. Alhoewel de patat ook nog wel interessant is. Nou, die patat heb ik ook even een smaaktest onderworpen. Ja? Wauw. Ja, die was ook zeer goed. Ik kreeg er een paar op mijn, pizza. Het grote voordeel is, ze zijn in een vorm van een gootje gesneden. Dat was opvallend, ja. Dus je kan die mayonaise gewoon scheppen. Ik had geen mayo, maar... Nee, maar dat is echt... Als je van mayo houdt... Dan is dat handig. Ja, misschien. Want anders, maar als je dan mayonaise op je patatje hebt... En dan breng je hem naar je mond en dan valt die mayonaise eraf. Op de andere toch? Patat, ja. Ja. Nee, weet ik of niet. Op je broek of op Op je broek, liever niet. Maar, maar juist misschien door het gootje dat door minder dat gootje, valt. Door dat gootje gebeurt kun je dat gewoon niet. Echt scheppen. Kun je veel mayo gewoon bij je frietje naar binnen werken. Ja, moet niet te veel saus, want dan proef je het gerecht zelf niet meer natuurlijk. Ja, ik ben niet... ze zijn wel echt zo lekker. Ja, die patat was echt goed. Ja. Zeker weten. En de... pizza ook, maar als je dat nou zeg maar op een schaal van 0 tot 10 of zo, als we dan gaan proberen cijfers te produceren, ja, ik ben er eigenlijk tegen hoor. Maar dat is heel moeilijk. Want die patat zit voor mij echt wel op een 9,5. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, die was echt zeer goed. Ja. Ja, al had ik er maar 5 of zo of 6, maar. Ja, ik had er een paar. Ja, ik heb een beetje vals gespeeld. Ik spoel natuurlijk erachter en ik had ze echt zo uit de frituur, weet je wel. Zo. Zijn ze waarschijnlijk nog beter, ja. Maar als je die pizza nou, als je nou een mes op je zo recht uit de oven, zou ik toch wel een zeer hoog cijfer geven. Ook wel tussen de 8 en de 9. Zeker, ja. Nou, hoor dat, lieve luisteraar, als je nog een lekkere pizza wil, of extreem lekkere patat, kom naar het Groene Veld. Ik zou zeker naar de ADM komen, ja. Goed plan. Ja, altijd een goed plan. Ja. Ja. Het is altijd leuk hier. Giel. Giel, Hans. Ja. Hoi Hans. Ja. Oh. Oh ja, dat is nog beter. Even proosten, ja. Oké, okay, nou eet je. Dankjewel. Zo, nou dat was een... Doe maar, ga maar blaffen. Nou, dat was het. De hondenshow. Jorie Kant. Huh? Jorie Kant. Jorie Kant. Yuri Godze. It's a microphone. Ah, okay. Ah, you're asking, do I record? No, we are broadcasting live on the Radio Patapool. Ah, I don't speak English. Just French. Ah, seulement français. Oh, oui. Ça va être compliqué. Ça, c'est compliqué pour le Radio Patapou. Ah ouais, ils vont rien comprendre. qu'est-ce que vous faites ici On fait de la récup de trampoline. Ah. Et ça devient quelque chose d'autre? C'est, ou ouais, devient, c'est... En fait, on a trois objets différents. On a la capsule de l'espace, là, qu'on va suspendre à la poutre métallique, qui va faire un balancier, qui va entraîner un moteur avec une poulie là-haut, avec un axe déporté. Et on va suspendre le satellite qui est suspendu là ponctuellement, au bout, au-dessus de l'eau, pour faire une rotation, avec un éclairage et plein de reflets au-dessus de l'eau. Le balancier de cette capsule-là va entraîner la roue, faire tourner un axe pour faire tourner le satellite au-dessus de l'eau. Voilà. Et qu'est-ce que cela... Ça va être pour se poser avec des gens dedans, des petits fauteuils, un coin de chill en fait. Enjoy the satellites. Voilà, les gens vont se poser, vont se basculer, ça va entraîner la poulie pour faire tourner le satellite au-dessus de l'eau. Voilà. Très bon. Hein? Alors, on verra. Bah ouais, vous verrez bien. Merci bien. Zo, nou, dat was het eerste interview in het Frans ooit op Radio Patapool. We gaan even kijken bij die... hangt hier een enorm ding wat dan straks gaat bewegen. Het gaat boven het water hangen. En, nou, we begrijpen er helemaal niks van hier op Radio Patapool. Maar dat is wel vaker een probleem. Maar ja, als je er zelf iets van wil begrijpen, kom dan gewoon lekker naar het groene veld. Want hier gaat het allemaal gebeuren. Nou, we gaan even verder zoeken of er nog wat metaal geslagen wordt. Hallo. Mag ik een nieuw biertje voor jou? Amstel, daar hebben we niet. Nou ja, maar meer niet uit. Heeft toch jou? Gewoon biertje, ja, lekker. Een Veltins hebben we ook. Nee, doe maar hertog. Deze is iets minder zoet. Nee, doe maar hertog Jan. Hertog Jan? Ja. Met kaart of cash? Cash. Niet mee betalen of zo. Ah ja, ja. Is het geen valid? Nee? Nee, ken ik niet. Don't know. Wat is het eigenlijk? Zou het niet weten. Know your rights if you get arrested. Het is wel een heel waardevol document. Gigantisch. Maar, darling. Verkoopt het nou een beetje met die pizza's allemaal? Ja, misschien zie ze maar aanschuiven. Ja, hè? Maar het zijn er wel echt lekkere pizza's geworden. Ze zijn zalig. Ja. Ze zijn heerlijk. En de patat loopt hier ook een beetje... Minder. Zijn minder, Wat het meeste wordt genomen is combo. Dat is friet en pizza. Ja. Ja. Of pizza. Apart frietjes heel weinig. Ja, joh. Ja, heel weinig. Nou, ik kan dat toch wel aanraden, hoor. Als iemand denkt van, nou, ik wil wat lekkers eten. Die frietjes, echt. Wauw. Heerlijk, hè? Ja. Is mijn broertje die bakt die? Mijn broer. Ah, is je broertje. Oh, okay. Ja, die met de lang grijze haar. Een tijdje met z'n ouwe. Ja, en dan die pizza's die worden instant gebakken. Dus jij komt ook uit het Antwerpse? Ik woon in het Antwerpse. Nog altijd, ik woon in het ouderlijk huis. Oh ja, ja, uit het ouderlijk huis. Van mijn ouders, van onze ouders. Ja. Maar die zijn gestorven. Oh. En ik heb het huis overgenomen. Ah. En ik woon daar. Ja. Maar ik ben heel veel in Zuid-Frankrijk bij Corine. En Corine is de ex-partner van Eugène, die verongelukt is 2 jaar geleden. Ken je hem niet? Nee? En er zijn heel veel ADM'ers verhuisd destijds van hier naar Zuid-Frankrijk. Ja, dat heb ik wel gehoord. En hij was net verhuisd en hij verongelukt met de auto daar. En dus zijn vrouwtje is daar achter, maar nog met vrienden, dus is niet eenzaam. En ik ga er dan 3 maanden op bezoek. En nu ben ik een maandje hier. En dan ga ik in de winter ga ik huiswaarts. Als het echt koud begint te worden. Dan ga je lekker bij de kachel. Dan ga ik lekker bij de kachel zitten. Ja. Heb je open haard of niet? Stoof. Stoof, wat is dat? Een kachel. Een houtkachel. Hout. Oh, oké. Okay. Ja. Een houtkachel. Oh, lekker. Ja. Maar met een glaasje. Dus ik zie de glaasjes. Ik zie de glaasjes. Nou, lekker zo. Doe hè. Nou, Roos, smakelijk. Dankjewel. Jawel. Pam. Pam. Gezondheid. Dat is een beetje vals spelen, maar dat mag ook, hè? Ja, natuurlijk wel. Zo, nou ja, nu hebben we het restaurantgedeelte al een beetje gehad, geloof ik. Verder kijken. Oh. Heb jij zo'n ijsje? Ja, wauw. Wauw. Wil je proeven? Dit zijn echt fantastisch. Echt heel bijzonder. Ik ben wel bezig om alles een beetje aan een smaaktest. Ja, nou dan hoort dit erbij. Ja, mag ik? Ja hoor, het is echt zo verse ingrediënt. Citroen, gember, kokos. Wow. Het is sowieso heel veel, dus het is fijn dat je me even helpt. Wat ik er zo lekker aan vind is dat het gewoon zo vers is. Verser kan niet. Want ze maken jouw smaak vers terwijl je wacht. En dan met al die verse ingrediënten. En je ruikt het. En ja, het is het wachten waard. En wat werkt die. Wat werkt die verkoper hard, hè? Om voor ieder dat ijsje te maken. Er zit zoveel passie in. Ja, ieder ijsje weer met zoveel liefde. Ja, ongelooflijk. Ja, echt een feestje. Het is wel waanzinnig lekker. Ja, hè? Maar heb je die patat ook al geproefd? Nee, dat moet nog. Is die goed? Ja, die patat is echt legendarisch. Die staat hoog op mijn lijstje. Ja. Ja. 9,5. Oh. Krijgt die van de patatoes smaaktest. Oké, nog 9,5 euro, maar de dat dacht dat ze een hoop. Nee, ik heb niet in geld. Nee, goed zo. 9,5 qua smaak en krokantheid. En, legendarisch. En de vorm ook heel goed, want het zijn in een gootje gesneden. Oh! Dus je kan gewoon scheppen. Extra veel krokantheid ook daardoor. Ja. Echt dubbel zoveel krokant. En je kan gewoon mayonaise scheppen. Oh, zoveel als je wil. Ja, en dan blijft het gewoon goed liggen, weet je wel. Oh, wat een goeie. Goed, ja. Goed en dan ontwerp. Heb je daarna zo'n toetje als dit. Ik doe het verkeerd om. Ja. Oh, nou ja. Ja. Dus je ik hebt had nog eigenlijk... de hele avond de tijd om te corrigeren. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, hey, dankjewel. Want ik, nou, echt waanzinnig lekker dit. Het is echt heerlijk. Geluksvogels, hè? Ja, zeker. Ja. Nou. Maar sowieso, dat was ik ook al zonder het ijsje. Ja, precies, want je bent hier. Een zelf uitgeroepen geluksvogel. Zo is dat. Ja. Kijk, goed. Nou, dankjewel. Wat is je naam? Margreet. Margreet. En Hans. Jij? Hans. Hoi Hans. Hans en Grietje. Nou, eet smakelijk. Nou, bedankt Hans. En een fijne radioshow gewenst. Zo, nou, dat was het ijsje. Zo, dat was ook al... Ik vond het ook altijd eng. En oh, je hebt ook een ijsje. Welke had jij? Ik had een mango, een passievrucht, kokos. Oh, die had ze ook, Nee, zij had citroen, gember. Oh ja, citroen, gember, ja, dat was het. Ja, ik vond het echt lekker en ik vind het echt fantastisch. Ik vind het fantastisch om te kijken. Ja, joh. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, ben je aan de beurt en dan is die voor jou. En dan is die voor jou. Oh, ja, ik vind het een hele ervaring gewoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik ga ervoor. Geweldig. Ja, dus. En dat was ook nog lekker. He? Onwijs. Ja. Ja, heel lekker. Ja. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Gewoon een soort fruithapje. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Wat is je naam? Esta. Esta. Wacht. Dankjewel. Ja. Doei. Kijken. Ah, joh, jij hebt een patat. Ja, we hadden een patat en een pizza. Oké, okay. En hoe komt die uit de smaaktest allemaal? Is het in orde? Voor mij de vis is lekker. Alleen de pizza was hij een beetje iets meer pittig hebben, denk ik. Of niet? Ja, ik mis de zout of iets pittig. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat kan. Ja. Ja, ja. Maar die maar frit. Ja, verder was het ja, heel ja. Legendarisch. Ja, zeker weten. Hoe zeggen ze gesneden eigenlijk trouwens? Huh? Zeggen ze nee ook, hè? Stel dat hier, hè? Hoe ze gesneden zijn, zie je dat? Ja, ja, ja. Ja, in een soort gootje. Een gootje, oh ja. Dubbel zoveel krokant. Mm-hmm. En je kan gewoon mayonaise scheppen. Dat is ja, ja. Je weet te veel, dankjewel. Smaakt goed, ja? Nou, eet smaak. Dankjewel, dankjewel. Ja, legendarisch. Oh, daar is de ijsko. Ja, die is nog steeds. Maar die kan toch niet de hele dag. Oh, kijk. Ja, dat is waar, ja. Hey, hey, kijk eens aan. Kraker, zo, jij, ja. Ben je niet gearresteerd gisteren? Ik ben niet gearresteerd, nee, oh. Inderdaad. Ja, we zijn helemaal niemand gearresteerd. Volgens mij, het is prima verlopen, toch? Ja. Ik denk dat we gewoon voldoende ouderwets dreigende stemming hebben opgezet. Ja. En de smeres eieren voor haar geld gekozen heeft. Ja. Precies, we stonden daar met zoveel mensen feesten. Ja, precies, dat was het. Ja. Ja. Geweldig. Dat was mooi. Ja, ja. Ik was zeer opgetogen. Mega happening, zeg. Ja, dus ja. Gisteren iets gekraakt gisteravond. Oh, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je er ook in nog wel? Ja, joh. Wow. Om de hoek bij de taksteeg. Ja. Wauw, ja. Respect. Tegenover de Grimburgwal, zeg maar. Ja, dat ja, was. Ja, nou, was leuk. Groot dus, boven etage. Twee verdiepingen eigenlijk, hè? Het is niet heel groot, maar ook geen klein huisje, zeg maar. Met twee verdiepingen boven een winkelruimte. Ja, niet zo heel vaak. En de politie liet het gaan. Ja, er waren wat motoragenten. Ja, precies. De politie zat er al, hè? De kraker zat er al een week, dus het was goed voorbereid allemaal. Ja, het was in wezen het openen van een kraakpand eerder dan het feitelijk kraken ervan, zeg maar. Het overhandigen van het bewijs van huisvrede. Ja, zoiets. Ja, precies. Okay. Ja. Nee, maar dat was zeker mooi, ja. En leuk dat ik je weer tref, nog steeds doende. Jij bent gewoon, je loopt gewoon de hele dag door te interviewen. Ja, het is gaat nu wel een door. Beetje extreem hoor, want ik was net ook al bij de opening van het Piraatmuseum. Oh ja. Vanmiddag, dat begon ook om 12 uur. Ik geloof dat ik het ergens voorbij heb zien komen, maar je moet me even vertellen. Ja, wat en waar? Op de Distelweg. Ja? Daar zit de ruimte. Ja. Ken je wel? Ja. En achter de ruimte zit zo'n raar terreintje met allemaal idioten. Ja, ja, ja. En een van die idioten is Giacomo. Ah, ja. Ex-spaghetti-eter. Ja. Ja. Ja. En die is al jaren bezig om dat piratenschip van hem tot een echt piratenmuseum te maken. Ja, ja, ja, ja. En het is godverdomme echt gelukt, man. Het is gek. Zo'n mooi ding geworden. Ja, oh wat cool. Maar dus er was, de opening was vanmorgen. Wat leuk. Ja. Oh. En er was een hele parade naar het Mosplein, Mosveld, zoiets. Mosveld geloof ik, ja. En daar stond hij voor de bibliotheek uitgezald en toen ging het zeil omhoog. Ja, ja. En dat zeil, dat was echt zo mooi. Dat was gemaakt van allemaal spandoeken van alle acties die recent geweest cool. zijn. Wat goed. Dus dat wordt ook een ongoing... Het zeil wordt ook een ding, zeg maar. Het wordt steeds groter ook. Ja. Wat cool. Kijk. We hebben een parade hier. Ja, dus Piratenmuseum Pimu. Dankjewel. Ik ga even achter de muziek aan. Ik weet het, dat zou ik zeker doen. Daar gebeurt wat. Ja. Maar jij moet erbij zijn. Maar bedankt ook voor de tip. Ja, Piratenmuseum. Ja. Hoi. Even kijken wat hier... zijn we vast onderweg. Thank you. staat hier iets te gebeuren. Oké, we horen het aanleiden. Heb je... Wat, wat gaat er hier gebeuren, in godsnaam? Wat, is het, mensjes gaan hangen vanuit hun vlees in de vleeshak. Vanavond om 11 uur. Het is een beetje bloederig. Heeft Marijn hier iets ook mee te maken? Ja, hij gaat vuurtjes gooien en dat soort dingetjes doen. Ik zie hem aankomen met zijn kinderwagentje daar. Yep, daar is hij. Dan kun je baby's inleveren. Dat weet ik niet, Oké, oké, dat weet ik niet. Wow, nou gebeurt er iets. Stop! Er wordt iets opgetakeld hier. Kijk eens. Ik word heel even, ik ben zo terug hier. Oké, ja, nou, Marijn moet even iets belangrijks doen. Ondertussen is hier een soort try-out, denk ik, van de... Een enorme brandweerwagen die hier een soort kraan omhoog trekt. Like an Arafat, you know these things? Arafat things? With my whole body. Arafat. What is Arafat? Like the Arafat shawl. Arafat is. Arafat is this old Palestinian leader. Yeah. No, she knows. but you know, like the thing, but in all your body. It's like totally other. Nou, die zijn even zo gepraat en ondertussen staat hij. Oh jezus. Nou, even kijken waar die boezeldamp vandaan komt. Dat is wel echt. Nou, dat is jammer zeg. Dan ben je nog een beetje weg. Waarom zet je hem nou uit, joh? Het was wel een mooi geluid trouwens. Oh, ja. Nee. We zijn live op Radio Pattenpoe. Oh, dat is live? Ja, joh. Oké. Ik dacht dat ze, Nee, gewoon grapje. Gewoon klooien. Gewoon live. Aha. Alles live. Maar vertel eens, wat is een enorme brandweerauto of zo dit? Ja, dat is mijn... geweldig ding, man. Mijn speelgoedwagen. En die gebruiken we nou voor... deze show, dus we hebben een soort van hijskraan gemaakt die in de grond verankerd is en dus door het naar voren en naar achter rijden met de wagen gaat hij eigenlijk omhoog en omlaag en dat wordt dadelijk een cruciaal element van de show. Ja, dus dat was even een try-out van de... Nou, we zijn nu even aan het oefenen en een beetje aan het testen en alles dingen en ik heb hier wat markeringen op de grond dat ik precies weet waar ik moet rijden en Nou, spannend. Het wordt dus wel wat, denk ik. Ik hoorde al iets over vleeshaken en zo. Ja, onder andere. Brandende baby's. Hoort er allemaal bij. Ja, geweldig. Dus, ja, dat komt helemaal goed. Ja, kijk, de drummer zit ook al een beetje warm te draaien. Ja, dat is onze generale repetitie, zeg maar. Nou, succes. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is goed. Kom. Jo. Dankjewel. Zo. Nou, kijk, hier is... Hey Berk. Hey Hans. Ben je al bezig? Ja man. Ik moet even, ik zeg je al lopen, wat leuk. Ik moet even een strandlijntje trekken. Je bent nog... want het gaat losbarsten op een gegeven moment. Ja, Het is de hele tijd al vrij los. Ja. Kijk, het is heerlijk. Oh kijk, multiple drums en zo. Ja, nou Berk die moet weer even aan het werk natuurlijk. Het is een generale repetitie. Even een blik naar binnen werpen in de brandweerauto. Volgens mij kan je dat is een soort opslag met keuken, dat doen we wel. Volgens mij kan je daar wel in wonen. Kijk, in gelul kan je niet wonen. Een oude brandweerauto. het ziet eruit alsof je iets heel gevaarlijks. English? English, please. Yes. It looks like you're going to do something very dangerous. No, or super fun. Dangerous, yeah, but we keep everything super safe. Okay, so, yes, I can see all these safety measures on your body. Because right now we are going to make a rehearsal of the show we're going to do tonight. Yep. The real show is with no harness. It's with really? It's a suspension show. You're on hooks. This is very hard to understand for me. Believe you're actually me, hanging on hooks. Two hooks in the back. Two hooks. That's it. That's it. I mean, the skin, you won't believe how much it can take. Each point can take at least 70 kilos. Really? Yeah, the skin is super, super hard. Okay. Unless you tear it, because then it will rip, of course, but maybe? It's possible to tear it, but you should like really, really, really make an effort. I mean, the skin in your back is one of the thickest one. Because it has the spine to protect, it has to protect a lot. So, for example, I have made like super hardcore suspensions with hooks in my back, with just two hooks, even like to lift another person. No. And it doesn't happen, nothing happens. What the fuck, man, this is insane. But and so it's just the pain. There must be pain involved here. Yeah, if you just focus on the pain, you will not get out of there. But once you're beyond the pain, it's another kind of Jedi experience. Mind trick, yeah? Yeah, it's about breathing, like meditating. Yeah, beautiful, wow. I'm looking forward to witnessing this. But the rehearsal is going to be soon, or...? The rehearsal, we're preparing everything to do it. Okay, I'll check it out. Thank you very much. What's your name? My name is Martina. Martina, Hans. Hans, nice to meet you. Good luck. Cheers. Good luck, man. Okay. Thank you. English? Yeah, Nederlands? But I need to focus, sorry, I cannot speak now, sorry. Yes. Okay. It's death security. Ja, deze duidelijke tijd om te praten, die is gefocust 100% op security. Dat is wel een goed idee, want het lijkt erop dat we zo meteen. Wauw. I ordered a pistachio. And is this Turkish cotton candy? This Turkish cotton candy. Ah, you are so lucky. He's super good. He's super good. Oh my god. Yeah. I want one. Yeah. Oh wow. I want one. Ah, kun je even vertellen wat je nu meemaakt? Meemaakt? Ik, ja, nog niks. Nou, hallo. Ik eet de best ijs in Amsterdam, denk ik. Echt super, super lekker. Ongelooflijk, hè? Ja. En een heel bijzondere manier om dat te maken ook. Ja, wauw. Echt een kunstenares, hè? Ja. Heel mooi ook. Ja. Niet alleen lekker, maar prachtig. Ja. Dus kom alleen. Welke smaak heb jij? Wat is het? Pistache en zeker candy, zeker spin. Suikerspin. Ja. heel interessant. Proeven? Proeven. Ja. Ah, maar jij gaat ook zo hangen, of niet? Nee, ik ga hun hangen. Ja, oké. Okay. Niet vanavond. Je steekt de vleeshaken erin. Ja, precies. Zo, nou. Het wordt allemaal heel spannend hier. Heeft hier. Zo, en hoe is het met voorbereidingen? Oh jee. Er staat iemand hier met brand in zijn hand. Wow. Oh. Nou ja, lieve luisteraar, het is jammer dat je dat niet kan zien. Maar er staat hier iemand gewoon met brand in zijn hand. Nou, het vuur is gedoofd. Ja, duidelijk niet genoeg brandstof. Hè? Meer fik. Meer brandstof, meer fik. Meer fik. Kijk, de kinderwagen is gemarkeerd. De kinderwagen ligt vol met olie. Oh, en een lief... wat een lief rompertje. Huh? Een lief rompertje heb je voor de... Kijk, ja. Marijn begint nu... die steekt gewoon vuur in zijn hand. Gewoon mee te goochelen. Ja, ondertussen worden de drumkits. Marijn is gewoon bezig om brandstof te maken hier. Zaagsel en olie worden bij elkaar gegooid. Mixed. Die ik op het vuur kan gooien zo meteen weer. En kijk eens. Nou. Ja, nou dat gaat wel fikken. zou nog even zeggen, als jij de kans hebt om een hapje van het ijsje te nemen, dan zou ik dat zeker even doen. Ik ga het wel ophalen. Ik ga er ook eentje halen bestellen, denk ik. Ja, man. Nou ja, dan moet je wel tijd hebben. Ja. Volgens mij is dit wel waard als ik iedereen zo hoor. Ja, joh, dat is echt, dat is 5 minuten per ijsje, zo'n beetje. Maar er gaat zoveel liefde in zitten. Het is echt, ik heb helemaal zelf gemaakt. Twee verschillende smaken al geproefd nu. Wat is je lievelings? Kokos, gember, citroen, nee, ja, zoiets. Gember, kokos. Wauw. Dat was echt heel lekker. Maar de pistache heb ik nog niet geproefd. Die heb jij, ja, daar hoor ik iedereen ook lyrisch over. Ja, maar het is echt waanzinnig hoor. Zo, nou, dan gaat weer even de fik erin. Dat is een soort vuurtest. Ja, moet wel de juiste mix zijn. Nee, nog niet. Oh, het moet blijven fikken tot het op de grond raakt of zo. Ja, of, ja, het moet een waterval maken, een vuurval. Ah. Smart. Smart idea. Nou, kijk naar de... Ah, je hebt al hele zandkraam meegenomen, zie ik. Ja. Van alles en nog wat. Een beetje een wankel... Ja, er is een Manitou overheen gelopen. Of een Manitou overheen gegeven. Flexibele bevestiging. Gesneden worden. Besnijden. Handdoekbesnijdenis. Okay. Ja, bijna. Ja, wel een lekker missie. Ja, hè? Is ook een hamer. Ja. Hamer, sikkel, mes. Nijptang. Gesplitst, verdubbeld. En dan doen we deze gewoon hierop. Nog een netje over de sneer. Voor de hygiëne. Condoompje over de sneer. Ja. Ja, dat ziet eruit alsof hij door meer mensen gebruikt is. Ja, dat is hij ook. Is hij ook. Misbruikt misschien zelfs. Op een oude matras leer je het. Klinkt lekker. Dus, nou, wij zijn klaar, hè, voor de repetitie. Vuur te spugen. Maar dit is niet gewoon vuur spugen. Dit is. Ja. Krijg je ervan, hè? Maar smaakt het nou een beetje dat vuur eigenlijk? Of, Ja, ik vind het wel lekker. Eigenlijk. Maar je spuugt het wel uit. Je ziet dat je denkt van nou. Maar dat is voor het effect. Slik het even lekker door. Oh, kijk. Anders, ja, ja, als ik het doorslik, ziet niemand het toch ervan. Ja. Bij egoïstisch vuurtjes dat. Ja, nou, maar dat zeggen we wel uit alsof het lekker ging. Ja. Of was het? Toch? Ja, ja. Goed begin. Dus je bent klaar voor de lancering. Ik ben klaar voor dit. Dan moet ik heel snel daar rennen om ondertussen die andere vlammenwerpen af te maken. Hopen. Oh, die moet nog afgewerkt worden. Oh, ja. Nou, er wordt heel druk gewerkt. Die nog hier. Zoals je kan horen. grote feest hier vanavond te laten gebeuren. Dus er zit daar iemand driftig te tekenen, te schrijven. Kijken of die iemand uit zijn concentratie kunnen halen. Hallo. Hi. Hi. We zijn live op Radio Patapool. You speak English? English, yes. We are live on Radio Patapool. Oh, hi everyone. Well, it's only one. Hi, one. This is an amazing place, by the way. You should really it is, eh? It's your first time here. Yeah, it's the first time here, yes. How did you end up here? Oh, actually it starts 13 years ago, the story, if you really want to go with it. But 13 years ago, wow. Yeah, 13 years ago I met a friend that would become one of my best friends. Yeah. And I teach him to juggle. What, to juggle? To juggle. Ah, to spin. You juggle? Yes. And what do you juggle? I do poi and stick and the stuff. What poi? And the fire stick, the flag, like a flag nice. Stick, yeah. Nice. Yeah. And I teach this friend, and then our life brought us apart. He's back to Mexico and he kept doing it until you're from Mexico. He's from Mexico, I'm from Italy. Italy. And we met. You could have fooled me. And then he went on to do more and more, and he started spinning fire. And then he came back a few months, like 1.5 months ago in Germany, near Berlin, for a fire festival, Phoenix Fire Convention. Okay. And then he came visit. What's your name? I'm Pietro. No, but the name of the festival. It's the Phoenix Fire Convention. Phoenix. Yeah, Phoenix. Yeah. Phoenix. Okay. And through that, he stayed a few days with me in Berlin, and we went to a juggler union where I was invited to a beautiful festival, Lusazia. And I went and I met a bunch of amazing people. Where was it? It's Lusazia, it's near Berlin, it's near Cottbus, it's in the woods. It's small, but woods. Yeah, small but very nice festival. And there I met a group of people, some of which were from Amsterdam. And I was coming to Amsterdam at the end of the month. So fast forward, I came here and they invited me to come to this place, which is another amazing space for freedom of expression and artists, as you can see. And I'm really grateful to be here today. Yeah, it's a beautiful place. Happy you found it. Yes, I'm very happy to be here. Yeah. And I saw you writing. Yeah, I'm actually writing to one of the people the person that invited me to the festival. I made a very nice connection, good friend that I met, and we met yesterday and we spent the day together, and I was writing her a letter because I don't know if I will get to see her again because it's very chaotic these few days, and I wanted to put down a bit the sum up of this festival I was telling you about and my experience here yesterday and today. So I'm writing a letter to a friend. Great. Wow. Oh, thank you very much for your story. No problem. Thank Hans. You for... Your name? What's your name? Hans. Hans, I'm Pietro. Nice to meet Pietro. You. Nice to meet you. And I will definitely come back. If I come to Amsterdam again, I'll come back here. It's an amazing But you'll place. Be here next week or so? I'll be here until Monday. This Monday, this Monday, because next weekend there is an event here, right? It really looks amazing. Well, the thing is that this whole event is like a preparation for next week, because next week is going to be the big blast. Yeah, I can really feel I'm missing out there. Yeah. Too bad you cannot be here, but probably you have something else that you want to meet. Yeah, I will be back in Berlin and then heading off for the next adventure. Well, thank you very much. Thanks, and have a great day. Yeah, you too. Wait. Oh, shit. I want to give you this. Thank you. It's from the radio Patapool. Mokum. I put it in my book. Mokum is like a slang for Amsterdam. Oh, okay. It's called Mokum. Okay. it's like Yiddish. Oh, because Amsterdam used to be like a very Jewish, large. Okay. Jewish. And then Mokum is Amsterdam in Yiddish. Yep. Okay, nice, thank you. I learned something. Yeah, me too. Thank you. I appreciate it. So, that was Pietro. Een heel verhaal. Ondertussen gaan de voorbereidingen hier door. Even kijken of... Bernd. Bernd, snel. Stop. Stop. Nou. Ik heb het idee dat dat Bernd was. Die fietste mij net voorbij. En die gebaarde luidruchtig dat hij niet kon praten. Volgens mij kan hij best praten, maar... Nou, eens even kijken of hier nog iets gebeurt. Oh, kijk eens, daar kan hij ook nog een... zijn hier bij de... Nou, dat ziet er wel uit alsof het omhoog kan, hè? Die lift, ja. Die. Zo hebben ze die vleermuis natuurlijk gemaakt. Ja. Nou, daar mogen ze vanavond ook wel wat mee doen, met die lift, misschien. Ja, wat had je in gedachten? Ik weet niet. Een vuurkanon. Zo, wild om zich heen spuit. Dat is een hele transformatie van een lift naar een vuurkanon. Ja. Goed idee. Ga aan het werk. We gaan aan het werk, ja. Nou, eens even kijken of we hier binnen nog in de silo, de open silo. Nee, de open silo is geheel verlaten. We zijn nu alleen met de kunst. Of dit wel bewegen. Dat was het geluid van een van die kunstwerken, van Bernd. Bernd. Thank you. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Jij bent de woordvoerder, begrijp ik. Van? Weet ik veel, van Villa Frikens. Nee, dat was nog zwaar een man. Maar mooi man dit. Dat toch? Ja, hè? Ja. Er zit heel veel geluid in ook. Alvast. Geweldig. Hadden we het net over, die akoestiek. Ja. Ja. Ja, ook. Maar dat... Ook geluid in het werk bedoel je? Ja. Je kan overal tegenaan tikken, weet je wel. Het is allemaal heel veel geluidjes. Ja. Over nagedacht. Ja. Ja, mooi gedaan, hè? Ja. Ja, en dat is allemaal Bernd, maar die zit steeds op de fiets, die vlucht de hele tijd. Volgens mij zo'n vertoont vluchtgedrag. Ja, snap ik. Ja, is een beetje ook met je microfoon schuw. Ik krijg ook de neiging. Ik zou je met rust laten. Even kijken of hier nog wat geluid in zit. Toch de generale repetitie. Oh, kijk eens. Nou, er is flink wat vuur daar aan de hand. Ik denk dat Marijn wat stoken is. Kan haast niet anders. Nou, even een biertje jatten van Marijn. Dan vind ik zijn hele krat in zijn auto staan. Een biertje lenen van Maestro. Oké. Eigenlijk een warm biertje. Thank you. Nou, tot zover glas of metaal. Nou, eens even kijken hoe het met de vuursuspensie is. Het is echt een waanzinnig ding aan het ontstaan hier, lieve luisteraar. Ja. Bijgekomen van de pizza. Ja, ik heb daarna nog een friet besteld ook. Oh ja, ja, en, was en, geweldig, heerlijk. Ja, ja, ja, helemaal goed. Ja. Ja, ja, hartstikke goed. Hey, en dit wordt ook wel, heb ik nou, volgens mij was er een soort generale repetitie eigenlijk aan de gang, maar... Dat, ik zit hier net, dus volgens mij ze, willen ze nu die mensen... Je hebt ze nog gaan, niet hangen. Nee, volgens mij willen ze nu gaan liften. Oh, dat gaat nu dus gebeuren. Ik denk dat ze die auto naar voren gaan rijden en dan gaat dat ding omhoog. Ja. Oh, dit wordt wel heel spannend. Het wordt spannend, zeker weten. Ik ga even dichterbij staan. Even kijken hoor. Nou, wordt ook nu voorbereiding getroffen, alleen... Ja, Marijn staat er ook, dus het wordt levensgevaarlijk. Oh, yo, asshole. Yo, of course you. Okay. Anatol. Nice, man. So good to see you, man. Nice to see you too, like Christ. What the fuck? Yeah, I'm gonna blast tonight. Yeah, this is gonna be like, fun, man. What, tonight? Yeah, but burn. Yeah, hanging gonna burn. On hooks. Yeah, well. He's hanging on dick. Set them all on fire. He has fire, a new tricks. Know? He get the new tricks. Yeah. Prince Albert. So I heard you were in Enschede. Oh yeah. We burn Enschede. Yeah. We're in Harbot. Oh yeah, it was mayhem. We just did you know, in the city center. Where they had the biggest fireworks accident ever. Excellent. In Europe. Yeah, we tried to make the revival, but not enough powder. He's still doing the radio. Yes, for now. Well, I mean, again, direct one. Still, I don't it's know. Direct, like yeah, direct live. Just doing, I don't know. It's good. It's good to see something, you. Something, you know. Nice to see you. Yeah, I'm playing tonight at 1:00 in I'm not playing for the... You're not gonna play for the fire tonight? No, enough. I'm playing inside, you know, like, you know, cheese. Well, are you retired or something? No way, just lazy. Too big, cheese. Too many... Next week? Too much scenario, I mean, I can't follow anything. Look at that, meetings and stuff, I'm on my own. Yeah. No, I'm playing with Alice, yeah, I was Alice with Stu, like a party flat. Yeah, that's great, man. Yeah. But it's good to see that there is drums, actually, like I don't have to bring this mine. This is a huge production, man, there's so many people. I mean, but they are like taking super serious, super production. Yeah. Everyone lose money, they are super happy. I would... think again if Marijn is involved because it's going to be so much fire. It's going to be like, I hope. That's why I'm not participating to improvisation with him because he doesn't know the limits. No, everything I do with him is all writing, you know, super. So he knows what he does because otherwise, if you let him too much space, he just burns the shit out of the fucking of course, thing. But next week we do the big fire show. Here's a. It's a nice jam. It's gonna be fun. Something else. Yeah. Something different. But I guess noisy because they have noise boxes and stuff. They were speaking about. I mean, noise box and two drums can be only good. Oh, no fucking melodics. Oh, Derbuka, shit. But yeah, it's not melodic still. Okay, that was Anatol. Always nice to speak to Anatol. Oh yeah, man. Crazy drummer. Er gaat nog even een dikke joint stopt er nog even in bij de... Which one is my one? Which one is my one? Ja, de diesel staat te pompen. Kijk of de diesel nog een beetje geluid wil maken. Diesel. Ja, shit. Ja, heb ik net. Hij maakt zo'n leuk piepje aan het eind als hij uitgaat. Oh ja. Is echt zo lief is die. Ja, er zit eigenlijk nog een squeaky dingetje in. Ja, maakt weinig uit. Nou, het ziet er wel uit alsof er binnenkort iemand gaat hangen. Next week, what's up? You're coming back next week? Yes, of course. Ah, great. Next week is going to be Antoine is going to come. Ah. Antoine Ruben is going to come. Yes, yes. Yeah. You fuckers. We'll have a nice time. Now, ooit gaan zijn, maar tot nu toe nog even niet. Maar lieve luisteraar, als je mensen wil zien hangen, vlees haken terwijl Marijn vuur aan het spugen is, dan moet je nu opstaan, je fietsje pakken en naar het groene veld fietsen. Echt niet zo ver. Kwartiertje van de pont. Zometeen gaat het wel echt gebeuren hier. De voorbereidingen zijn in volle gang. Nou, gaan we even kijken. Er staat hier een betonmolen. Wat geluid maken. Is er een riddergevecht? Is er een riddergevecht aan de gang hier? Ja. Kijk, kom het eens uitleggen. Kijkje, kom het eens uitleggen. Vertel, leg mij eens even uit wat er allemaal aan de hand is hier. Ik zie jullie met allemaal zwaarden aan de gang en zo. Vertel dat eens eventjes, Kai. Wat zijn wij hier aan het doen? Kataklop, wat is dat? Kataklop? Vertel eens, wat is kataklop? Weet je nou, weet je het opeens niet? Je weet het wel volgens mij. Was je met een paard en een zwaard? Ja. Ja, wat maar ging... lekker dan nog een keer. Wat zeg je? Lekker dan nog een keer doen. Ja, doe nog maar een keer. Ga je nog een keer? Ja, met jou? Nee, ik heb mijn handen vol. Ah ja. Wil je bevrijd worden? Hij kan ook, jij kan ook zwaard vechten. Ja? Ja, kijk. Nou, kijk, er komt een nieuwe wedstrijd. Deze ridder gaat nu met jouw kataklop doen. We gaan, ben jij er klaar voor? Zit jij al op je paard? Nee, nog niet. Nee, je moet even op je paard, je moet even daar en dan ga je op je paard zitten. En dan kom je zo erop af met je zwaard. Jij bent daar, hè? Ja. Ja. Klaar voor? En we gaan de kataklop. Oh, joh. Je hebt al verloren, joh. Ga liggen, man. Je hebt al verloren. Oké, ik ga daar staan helemaal. Oh ja, nou, er komt een nieuwe wedstrijd. Oh, dit wordt een hele lange wedstrijd. Gaan we even verslag doen van deze enorme lange ridderstrijd. Ja, ja, nou, oh ja, ze zit op het paard. Die zit ook op het paard. Ja! Ja, ja, en dan gaan we, ja, dan gaan we. Dan snoeihard komen de paarden op elkaar af. Kijk, boing! Zo! Wow, zo! Wow, iedereen gaat neer. Gaat het nog een beetje? Ah, ik zit vast. Ah, help. Heer, ik ga dit harnas even proberen terug op te tillen. Zo. Nee. Zo. Dat was echt te last. Ah. Ja, want de andere ridder is helemaal moe gestreden. Ja. En het paard moet ook even rusten. Ja. We moeten even op stal. Paard heeft dorst. Ja, het paard gaat even op stal. Oh ja, kijk, nou zijn ze aan het hangen. Ja, de echte try-out is nu begonnen. Voor dat vleeshaken-experiment. Gel, dorst, oké. Ah. Nou, alle ridders gaan nu drinken. En nou, er steekt hier ook iets uit de grond. Ik weet niet of dit nou... Nou, dat zit wel goed vast. Thank you. ondertussen hangen hier twee mensen vrolijk te zwaaien. What we see, I have trouble. Oh, we see people swinging, but looks more like now, the hippie going. But I think it's a rehearsal for the tonight. Tonight's gonna be more rough because it's supposed quite, to be quite erotic. Yeah, erotic and kind of mazo also, it's suspension. So basically, they hook themselves into the flesh and. She told me. It's gonna be. But now it's a rehearsal. I think they're just doing. They said like every part of your skin is able to have 70 kilos. Oh yeah. No. Any part of your body. So if you add them, does it mean 140 kilos? So I can hang myself with my two balls. They told me they lift people while hanging. Yeah, I've seen, but not people like me. Just fucking majorettes or like. Well, I have to explain to our listener. You can do it, yeah, okay. I am French and I love the cheese. Yeah, dus Anatole is het bourgondische type. Dis-le en hollandais, comme ça, ça me blesse pas. Quoi. En ondertussen zitten twee mensen daar in een soort zwachteling van elkaar hangend. Ja, nu hangen ze nog in harnassen. En zometeen, geen drugs op de radio. No drugs on the radio. No. It's strictly. Yeah. But on Chihuahua, it's okay. Yeah, it's always like this kind of show. You make a picture, it sounds it's great. Yeah, yeah. I'll get beer. You want beer? Marijn has beers in the car. What? Marijn has beers in the car. Oh, nice. In the gray Mercedes. Yeah, I saw you like that. The racing Mercedes. We hebben nog wat regieaanwijzingen doorgenomen. Yeah, be a lot of happiness, I guess. Lots of happiness. Everyone has an AKIP t-shirt, you know, so it's already writing. So. I get a create shirt. Is it? Can I burn that? Oh. Okay. Slow. All right. Well, that's you. But it should go smooth, I think. Tonight's gonna be like now, they do everything slow-mo. Tonight's gonna track it, spinning around. The truck's gonna race. They just do it, like a little bit. It's normal, Italian. Yeah. We call it Italian style. Yeah, like always. It's not even Italian, it's like German. Wait, you know, you do all the placement, all the shit. Mine's gonna have a good. I love this one, it's gonna burn the babies. They're gonna burn all the babies, We can all bring our babies. Yeah. twins, Siamese, are like burning like hell. Look at the hand. Yeah, man. This one was a rough one, that's why we kept it. Because it's so burning, so good. Dus lieve luisteraar, als je iets wil zien branden, mensen aan vleeshaken wil zien hangen, kom dan nu uit je, van je luie reet af, kom naar het groene veld. See if there's some welding going on. I love the sound of welding. I didn't see any sparkle. I mean, I think it's everyone. You know, the grinder? Where? It's grinding. Mm. Ah, back in the corner. Yeah, I think the workshop. Yeah, I'm. Whatever. See you later. Now, even kijken waar dat slijp vandaan komt. Kijk, er zijn ook al het eerste vuurtje is alweer ontbrand. Oh, dat is de helikopter. Er wordt nog heel druk gebouwd aan de helikopter. Ah, ik zie de vleugels. De vleugels bewegen heel soepel. Er wordt nog gelast, geslepen. Dat zal nou toch wel zo ongeveer bijna klaar zijn, zou je denken. Oh, hier staat een hele mooie donatiebak. Knop. Need money for parts. Gaat het weer, jongens? Ja, goed. Is hij al bijna opgestegen? Ja, maar we gaan nu de staart in de fik zetten. Oké. Okay. Staart in de fik. Ja, want het schijnt als je staart in de fik hebt, dan loop je wat harder. Ja. En de tijd die dringt. Dus ja, ik denk voordat we opgebrand zijn. De tijd dringt. Drinkt met rasse schreden, dus we moeten opschieten. Ben jij de tijd, omdat jij drinkt? De laatste keer dat ik keek, was ik geen tijd, denk ik. Maar ik weet niet hoe lang dat geleden is. Dus ja, misschien wel, misschien niet, ik weet het niet. Oké. Okay. Ja, we zijn niet stopgeschoten, we hebben zicht. Nou ja, en we hebben hier een hefboom. Ja, absoluut. Een werkende hefboom. Ik zie de vleugels al heen en weer. Oh, voorzichtig, niet te hard, anders stijg je op. Dat is vlucht. Maar we hebben ook zicht voorop. Ik weet niet of kijk, die oh, dat ja, er al kijk, gezien oh, je hebt allemaal schotelantennes aan de voorkant gemaakt. Ja. Nou ja, het is toch belangrijk dat je van voren ook een beetje zicht hebt. Ja, absoluut. Ja, van achteren zie je toen niks. Ik kan achteruit kijken de hele tijd, maar voor gebeurt het. Ik ga er wat hout in gooien om de kachel aan te steken. Ja, de staart. Doe maar. Ja, ga maar we hebben ballast nodig hier ook. Dat is het hele ding. Kijk, het is nog warm. Mm. Maar hoe werkt dat dan? Nou, ga je hier, ja. Dit daar is gaat een soort oventje. Oh, kijk, dat is een soort oventje, daar kan je Vicky insteken. Ja, precies, dus dan kun je in de parade toch meelopen en het toch warm houden. Jezelf, ja. Zijn mensen die... Ja, stel je voor dat je koude handen krijgt. Hè? Absoluut, die mensen shocken en dan blijf je gewoon achter, hè. Ja, en ze hebben van die koude, heb je van een koud biertje in je hand. Ook dat nog. Dan krijg je hele koude hand, dus dan wil je wel, hè. Ja, zeker weten. Even warm worden weer. En het begint, hè? Het is herfst ook nog. Oh ja. Ja. Oh, ja. Oh, ik wil niet dat wij de... Standaard zou ik zeggen, kijk toch uit voor je vingertjes, maar dat hebben ze al gezegd. Wat zegt hij? Moet hij even niet weg doen? Ja, jawel, maar hier kan ik wel tegen een beetje warmte. Ja. Maar in principe zijn we met lachen en die hoek zijn we wel klaar, ja. Nu is het vooral vol douwen, pik erin. Veranderen met die handel. We kijken wat er gebeurt. Kijk maar, als je 100.000 vuurtjes hebt gemaakt, is het toch nog elke keer maar... Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Maar ja, weet je, je hebt gewoon lekker gel erbij, toch? Ja. Je spuit die gel erin en hoppa. Ja, die fles erachter. Veranderen met die dingen. Ja. Hatsa. Van gel over hout. Kijk, je hoeft, je kunt gewoon stilstaan en ondertussen het beweegt alle kanten op. Hey, hand. Zo. Nou. Komt ie, hè? Vlam erin, joh. Fik erin. Kan warm worden achter je, Thomas. Ja, je moet een beetje opschieten, hoor. Ja, het staat verschil in de fik. Kom je nog lassen? Kom maar. Oh, meteen de warmte kikt daar, joh. Ah ja. Nou, lieve luisteraar, je voelt het niet, maar... De vlam in de pan. Hoort het ook nog niet. Ik moet nog wel wat gaan verzinnen. Ja, het is op dit moment alleen de gel nog. Ja, ik heb nog wat. Ja, ik zie al het hout begint een beetje te blakeren hier en daar. Ik kom wel meteen echt warm toch? Ja, dat gaan we wel fikken toch? Ja! Je hebt lekker kleine houtjes, dus... Precies. Hè? Zo. Nou, dit staat in de hens. Lichte laaien. Ja, pas maar. Nee, maakt nog geen geluid. Vuur maakt nog geen geluid. Dat ding dadelijk... Ja, maar komt hier nou... Hier komt helemaal niks uit. Oh, dan moet hij hier... Hij moet gaan trekken. Dat was eigenlijk de bedoeling dat hij daarboven... Oh ja, maar je dan, ziet het. Misschien even een beetje zo houden. Ja, ja maar... Ja, de bedoeling is dat hij lekker zo mee treint. Dat is het. Oh, kijk, ja, maar dan komt er. Ja, precies. Als hij maar beweegt. We kunnen deze er ook nog aftikken en dan kun je even kijken wat hij dan doet. Als hij maar beweegt, dan. Ja, als het maar beweegt. Het. Dan komt er ook uit. Hij houdt niet zo van microfoons, die hond. Oh. Ga dan blaffen. Nee. Wil jij blaffen? Hij is niet een blaffer, die hond. Nou, even kijken wat we hier nog hebben. Oh ja, daar gaat ze nog even lassen, denk ik. Ja, beter toch? Want, ja. Heeft hij nou een beetje trek ook? Of, Ja, absoluut. Ja, maar daar doet hij dus niks. Hij zuigt alleen maar aan, maar dan zuigt hij alleen maar naar het vuur. En dan hij jaagt gewoon ja, precies, kijk. Aanvoer. Zie je dat? Ja, ja. Geweldig. Spectaculaire vuurzee hier. Ja, dit is mooi. Het gaat echt alle kanten op. Oh, maar er ligt daar wel een Makita te roosteren nou, of niet? Ja, maar die is niet van mij. Je wordt het concept delen weer een heel nieuwe betekenis toegevoegd. Zeker. Dat klopt, dat gaat wel helemaal fout. Nee, dat blijft denk ik wel goed. Nee, joh. Ja, denk je? Maar het vuur is nog niet zo groot. Nee, maar dat is nog heel veel brandstof te gaan, hoor. Dus dat blijft wel lekker fikken. Ja, ik vind het wel. Volgens mij heeft hij goede luchttoevoer hier. Ja, nou, hij is nog vrij dik. Ja. Dus er zal nog stralen. Ja, ik dacht, ga ik deze maar gewoon voor de grapje onder vastmaken. Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, of zo een beetje schuin boven. Hier, schuin erboven. Dat lijkt dat het iets is. Ja, dat past niet helemaal. Nee, dat past niet echt. Nee, onder is beter, denk ik. Ja? Ja. Gaan we hem bijwassen? Dat ding heb ik eraf. Even wassen nou? Of, Ja, dan moeten we de hele mik nog weer aansluiten. Kijk, ze hebben hier van die slijptollen op een batterijtje. Dat is wel handig. Voor de fietsindustrie. En hier nog wat schoonmaken. De kabels worden alleen maar korter. Is het nice? We hebben even een kabel uit de goot gehaald. Met in de knoop allemaal. Zo, aan de onderkant. Nou, gaan we weer. Hatsa. Hartstikke mooi. Ja, toch? Zo, dan hebben we een grote torch nodig. Die ligt. Ja, hoor. Hier is een torch. Ja. Oh, kijk eens. Nou, komt ie? Lekker nog maar hoor. Ja. Dat je kap maar goed zit. Dat je kap maar goed zit, precies. slecht contact. Ja, het ziet er toch redelijk schoon uit daar. Ja, precies. Dan is het. Wow! Ja, sorry. Kijk eens. Nee, doe je ding. Hallo. Komt ie. En de moeilijkheidsgraad is dat andere zo mensen. Mooi geluid dit. Ja, dat absoluut. Oh, je zit er wel lekker precies in het hoekje zo. Ja, precies. Dan zit je al helemaal vast nu. Nee. Die heeft nog wat... Maar we komen niet meer bij. Maar, deze heb een grotere schijf nog. Ja, maar we doen het op goed geluk. Op hoog geluk. Hartstikke mooi. Ja, zit hij allemaal... Zit helemaal super mooi vast, meneer. Ja, echt. Kijk, dat wat een mooie vlam, hoor. Ja, die Thomas. Even door. Dat is een goede vlam, hè? Ja. Dat is een mooie vlam. Het begint ja. Een mooie vlam, ja. Onderin ook een beetje te branden. Ja. Kom maar. Is dat gewoon met de rook? Ja. Ja, en in de swingen. Ja, kijk, maar nou krijgt hij ook die rook, hè, daar. Oh, ja, uit de schoorsteen. Hè? Ja. Boven dus en onder. Boven en onder, ja. Hé, je hebt gelijk. Het gaat alle kanten op, joh. Je moet gewoon in beweging blijven. Ja, precies. Maar dat hebben we met ons ook, hè. Dan komt er van boven en onder de dingen uit. Alle gaten tegelijk. Oh, die is ook wel mooi, ja. Hey man, hij doet, misschien kan hij kringetjes laten blazen. Ja, precies. Maar hij wordt nu wel next level is dat. Warm genoeg dat hij... Dan moet je eigenlijk gewoon een handvat zo maken. Ja. Nou, maar als jij rijdt... Nee, een ketting. Ja, als je rijdt, dan gaat... Een ketting aan de bovenkant, dat je erachter kan lopen zo. Voor de boel in de fik? Yes! Oh nee! Brand hem ook! Nou, brand hem ook hem. Oh jee. Ja, er is een gat gevallen. Ja, dat is ook even een lakstiftje pakken. Kan je dit nog dichtlassen? Ja hoor. Even heel, heel voorzichtig stapelen. Dan boven naar beneden. Ja, dan wil je laten afkoelen. Maar je had het al aangenomen volgens mij. Ja. Fine-tuning. Dus inderdaad... Maar jij kan er hartstikke goed lassen, joh. Ze hebben hier die kabel van ons gemaakt. Ja, ze jokt gewoon. Zo, hondje. Ja, heel erg lekker, joh. Is dit wel de... Dat het een beetje is, ik kan al weten wat het is, dan vragen en dan en je passeert de persoon van wat er niet is. En die hebben het duizend keer gezien. Dus dan is het een soort van het algemene roepen wat er aan het is. Maar daar staat het ding van niet, maar die staat gewoon vol laag. Daarom. Dus dan hier vragen. Ik ben een vet in de tand. Dat is arrogant. Dan denk ik, ja, het is gewoon jammer. En ik heb gewoon nu plezier met jou en dan zet ik hem dadelijk zo neer dat hij gewoon afgekoppeld is. Ja. Zit wel weer dicht. Zo mooi weer dicht, ja. ziet er goed uit. Godverdikke nou, moet je van dichtbij bekijken. Is nog mooier in de grapje. Ja joh. Zo, ja. Ja, mooi hoor. Weten dat dat gaat gebeuren. Hé, hey, bedankt. Voor de andere vrouw. Als jij dan denkt, ja, nee, is het. Doet hij, is hij nou helemaal stabiel? Nee, nee, ik moet deze kant nog. Oh, god, ja, ja, dat moet ook nog even afgemaakt worden. Ja. Dan wordt hij mee. Nou, je wel niet klaar voor liftoff. Ja, dat is anders. Ja. Lekker reis, dat is last hier. Dicht hoor, ik heb even gecheckt, maar Oh, het is gekeurd hoor, ik ook. Ja. Ik zie er geen sticker op. Ja, ik heb daar echt verstand van namelijk. Iemand moet. Bij jou maakt hij nog een extra geluidje, of doe jij dat? Welke? Nee, dat zit in het machientje. Serieus? Ja, dat is het spoeltje wat daar loopt. In ieder geval, nou, ze komen ze ophalen. Oh ja. Ja, ik zeg, als je me moet hebben, moet je me halen. Ik kom, zo is het. Ja, ik kom niet vrijwillig. Nee toch? Nee. Nee, want als je druk, je bent er aan het werk. Ja, nee. Werk, hobby. Ja, precies. Ja. Werken heb ik net vanochtend gedaan. Zodra het lijkt op werken, moet je onmiddellijk stoppen. Ja. Ja, nee, absoluut. Ja. Dit kost geld. En dat levert zoveel op. Zoveel energie. Het is een van de leukste dingen. Ja. Het gewoon doen. Als je aan het werken bent, dan is het prestatie, soort van. Maar dan is het zover. Ja. En dan heb je een explosie, toch? Als het echt gaat gebeuren, want het is allemaal werken naar... Nou ja, dit moment en dan dadelijk... ja, maar ook werken naar het volgende reparatiemoment. Hè? Iedere show is toewerken naar het volgende reparatiemoment. Ja. Zeker. Ik zou me meer focussen op het berokkenen van schade. Ja. Nou ja, we weten sowieso dat het, iets stuk gaat. Ja. En het kan een mens zijn, het kan ook het apparaat zelf zijn. Ja, dat er maar niet veel mensen zijn. Ik weet niet of die stabiel staat. Staat. Stunt. Nou, zo, een beetje wordt, opruimen. Hij wordt zometeen weggehaald hier of zo, dus begrijp ik. Ja, en ik denk voor de, ik laat, maar ik bouw het een beetje af. Uh-huh. Dat niet al mijn zooi overal ligt. Nee. En dan vervolgens. Oh, dat is allemaal jouw. Nee, een heel klein stukje ervan. Oké. Okay. Nee. Is die batterij slijptollen, dat is wel handig, hè? Ja, absoluut. Zo, hè? Maar ik moet je zeggen, geef mij liever maar eentje met een stekker. Ja, die heeft constant zijn ding. Betrouwbaarder, hè? En het zijn toch gevoelige apparaatjes. Ja. toch stiekem. Maar als je wat fietswrakken wil opruimen. Ja, maar ligt er dan. Als je dat op straat wil doen, dan is dit wel heel fijn, ja. Ja, maar, ja, maar weet je, ik wil, als wij die wrakken niet opruimen, dan steelt de gemeente ze allemaal. Ja, nee, ik wil wel een beetje klaar met fietswrakken. Zijn er zoveel? Ja, ja. Ja, ja, het is allemaal metaal, het is allemaal metal scrap, weet je wel. Nou, ja, wel klopt, maar het is ook een beetje beperkt. Het is misschien omdat wij hier ook iemand hebben die heel erg de verzameling ingaat. Oh. Dat je dan denkt van jezus, maar wat moet je met die dingen allemaal? Ja. Als er van iets heel veel is en het neemt tot een duur meer ruimte in beslag dan dat mensen wonen. Ja. Dan ga je wel een beetje nadenken van hey, is het moet wel de een beetje een unieke verzameling zijn. Er moet wel een soort van eeuwigheidswaarde in zich hebben, zeg maar, toch? Ja, hoeft niet per se, maar je moet het zeg maar in zo'n gemeenschap is dit als je er op zijn duur met meerdere mensen mee bezig bent. Ja. Dan begint het een beetje. Allemaal onze ruimte nodig. Dan is het in één keer vervelend. Ja. Maar het valt nog mee. Ja, denk het wel. Valt zeker mee. Voorlopig zie ik nog een hoop ruimte. Ja, maar we hebben doordat dit gedeelte erbij gekomen. Ja, is het wel heel erg ruimte. Top van de top, ja. Dat is een enorme verlichting. Want als dit allemaal daar is, dan is het niet. Ja, dat kan helemaal niet. Nee. Dat is echt onmogelijk. Ja. Dan als het goed is, drie van die dingen. Weet je aan wie het vraagt. Maar en dan is hij wel zo'n beetje tegen klaar aan of zo, denk je? Nee, of, ik moet gewoon mijn spullen goed opruimen. Want, dat ik niet vanavond denk, hé, hey, waar is dit? Ja. En dit zijn eigenlijk de momenten waar iedereen niet zo hard bezig is. Oh ja, je moet die kachel in de gaten houden, joh. Ja, ik zou de houtjes er even onder leggen. Dat gaat bij mijn kachel straks, joh. Ja, ik wil het al wil je eens hebben? Nee, ik zou het hier wel even. Ik wou zeggen, maar we kunnen ook even voor de avond. Ja, maar hij doet het hier spellet of zo. Een maken hier nog, waar je het in dan. Oh, wauw, ja, dat is Ja. Een reservoirtje. Ja. Voor de houtjes. Nou, kijk eens hé. Nou, hakjebak. Moet je dan ook iedere keer die maandjes laten afkoelen? Of ga je gewoon een één stuk door? Als je het heel goed doet, dan één stuk door, maar dat is best wel een gat. Ja. Maar het kan wel, want hij staat vrij dicht. Oké. Dan moet je heel goed kijken naar hoe het gesmolten staal loopt. En hoe je dit zo meeslepen eigenlijk. Ja. Oh ja. Het is een soort van alsof je met een beetje inkt. Met inkt gaan spelen? Ja. Als je net iets een met kalligrafie. Kalligrafie, ja. Met dikke stroop. Alsof je met stroop je pannenkoek haalt. Met hele. Dunne poep. Is dat je apparaat nog aan? Oeh, kijk eens even. Nee, wel. Ja, hij staat nog aan. Maar niet in deze contacten, maar wel in deze contacten. Gaat het voor u? Ja. Mooi. Een paar bouten. Buizen. Buizen. Oh. Ja, dus materiaal hoor. Ja. Moet toch wel goed in de raad houden. Ja. Blijft toch ook kraken zonder elkaar, hè? Ja, dat is wel kwijt. Je kijkt de hele kant op, krijgt een biertje. En je bent spullen kwijt. Je krijgt nog wel een schouderklop, ja, Thomas? Ik weet niet of het is. Oh, wow. Geen doorsluit. Goeie reacties, hè? Het zit er allemaal nog wel op. Ja, maar daar zijn we zo doorheen. Bak je wel doorheen, toch? Ja, want ik maak een startpunt heb. Dat is altijd. Kom dan, waar is het dan? Oh, hoe zit het? Oh. Ja, ik vond het een fijne ding. Warm, dat ding. Nee. Ja, hè? Sluit hij dan af zo'n beetje? Ja. Nou toch? Een zelfje leggen. Mooi. Even kijken, hoe werkt het hier al met... Dit is hier lelijk geworden. Dit is niet lelijk geworden. Hè? Dan hoef ik dus ook niet te kijken. Nee. Nee, dat is hartstikke mooi. Ik kan het met sleeptoren hier. Heel lelijk is ook lekker mooi. Duifpoep. Weer nou al duifpoep. Lijkt op duifpoep, zei je dat? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe duifpoep eruit ziet. Dit. Gewoon een dik klodder. Het ziet er zo een duifpoep eruit. Zullen we eens even kijken of hij hem pakt? Rechts mag je hem ook wel proberen. Kijk uit dat je niet met je dreads gefixt staat. Ja, ik doe mijn best, ja. Je kunt nog maar, zo? Ja. Ja, wel stil houden. Jezus, het is een ding vies. En er zit iemand te bewegen, jongen. Ja, laat me los. Laat me los. Stil, dat gaat niet goed. Dat gaat aardig goed. Zal het ook gewoon zo in één keer gaan? Ik kom nog heel af. Maar je kan gewoon lassen. Ik heb je weken. Ja, maar je moet het bijhouden, hè? Ja, dus, ja, of je wilt gewoon van hem les hebben. Ik wil gewoon heel veel lassen. Zodat... Ja. Kijk, wij mannen zijn er niet dubbel zo... Agenda. Dubbel agenda. Ja. En dan zeggen we allemaal, wij zijn hartstikke jaloers, hè? Best wel rood worden. Ja, maar, ik ook. Alleen je ziet het niet. Wat is de? Oké. Ja, dat is ook te blozen. Ja joh, altijd, de hele dag door. Daar